Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag de Amerikaanse Attackams-raketten hebben voor aanvallen over een afstand van 300 kilometer. Het Witte Huis geeft ze nu nog niet, maar zegt dat de optie wel op tafel blijft liggen. Biden benadrukt dat hij Oekraïne militair blijft steunen. Zo levert de VS volgende week Abrams-tanks en wordt de Oekraïnse luchtverdediging versterkt om te voorkomen dat inwoners komende winter door aanvallen op energiecentrales weer in de kou komen te zitten. BBB-kandidaat Mona Keizer ontvangt al 2 jaar wachtgeld. Woensdag was haar partijleider Van der Plas in de Tweede Kamer nog kritisch omdat PvdA GroenLinks-lijsttrekker Timmermans wachtgeld krijgt sinds hij weg is uit Brussel. Maar in het tv-programma Umberto erkende Keizer dat ook zij zo'n uitkering krijgt. Ze wees er wel op dat zij 2 jaar geleden als staatssecretaris werd ontslagen, terwijl Timmermans zelf zijn baan opzegde om campagne te gaan voeren voor de Tweede Kamerverkiezingen. Toch voelt ze zich naar eigen zeggen ongemakkelijk bij de situatie. Een vrouw uit Velp in Gelderland heeft sinds begin dit jaar ruim 3000 keer onnodig naar 112 gebeld, meldt de politie. De 57-jarige vrouw belde gemiddeld zo'n 20 keer per dag met een telefoon zonder simkaart, waardoor ze moeilijk te traceren was. Gisteren belde de vrouw met een gewone telefoon, waarschijnlijk per ongeluk. De centralist herkende haar en nu kon ze aan de hand van haar telefoonnummer worden opgespoord en aangehouden. Waarom ze zo vaak 112 belde, wordt nog onderzocht. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt, met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Goedenacht en welkom bij de Nacht van Zwart. Het is de Europese Mobiliteitsweek. Kortom, geen beter moment om te praten over elektrische auto's. Goedkopere elektrische auto's, dat klinkt als een droom die uitkomt, toch? Het goede nieuws, ze zijn er. Het slechte nieuws, althans volgens de EU, is dat ze uit China komen. China's rol in de Europese elektrische automarkt is groot en wordt steeds groter. De EU maakt zich zorgen, maar wil tegelijkertijd ook rap gaan vergroenen. En ja, hebben we China hierin niet gewoon nodig? Hierover ga ik 4:30 in gesprek met Frank Jacobs van Autoweek. Tussendoor laten we natuurlijk ook de leukste podcast van de NPO horen. Kan jij niet wachten om ze te luisteren? Nou, download dan alvast de NPO Luister-app en begin lekker te browsen. De nacht van Omroep Zwart. Maar we trappen de uitzending af met het thema humanitaire hulp. De aardbeving in Marokko en storm Daniel in Libië houden de gemoederen al wekenlang bezig. En terecht, want dit zijn inmiddels 2 van de grootste humanitaire rampen ooit in Noord-Afrika. Er gebeurt veel. Hulp wordt van alle kanten aangeboden, maar Marokko aanvaardt bijvoorbeeld deze, opmerkelijk genoeg, of niet, van slechts een handjevol landen. Maar goed, zelfs dan erbij de pakken neer gaan zitten, zit er voor veel mensen niet in. In een mum van tijd wordt er tal van burgerinitiatieven opgezet. Kan dat zomaar? En hoe efficiënt is dit? En wat zegt dit over de grote internationale organisaties? Zijn die nog wel van deze tijd? 1 ding is zeker, er is een trend gaande binnen humanitaire hulp. Hier zoomen we komend uur op in met Thea Hilhorst, professor humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. En mocht je nog vragen of opmerkingen hebben hierover, stuur die dan via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800 11 21. Ja, voor de vaste luisteraars die op dit uur nog super scherp zijn en die denken, hey, wacht, dit klinkt niet als Ruben. Nee, dat klopt. Ruben ligt ergens op de wereld te genieten van de zon. Mijn naam is Sofie Kiseffi en ik neem de uitzending vandaag van hem over. De andere stem die je zometeen hoort is die van Thea Hilhorst, professor humanitaire studies aan de Universiteit in Rotterdam. Welkom, Thea. Hoi. We hebben elkaar eerder deze week gesproken en we hebben 1 ding met elkaar afgesproken. We spreken niet van een natuurramp. Hé, hey, wat goed van jou. Ja. Die heb ik onthouden. Het is een belangrijk detail. Kan je gelijk even toelichten waarom dat zo is? Ja, ik ben al jaren bezig met rampen. En het is af en toe best onhandig om het woord natuurrampen te vermijden. Maar het is toch wel heel belangrijk. Want natuurrampen, dan denk je, dat is iets dat door de natuur wordt veroorzaakt. Ja. En eigenlijk is er natuurlijk wel een natuurlijke dreiging bij zo'n ramp. Overstroming, aardbeving, et cetera, et cetera. Maar de echte ramp wordt niet veroorzaakt door die dreiging zelf, maar door het feit dat daar mensen kwetsbaar voor zijn en dat er te weinig wordt gedaan om die ramp te voorkomen of in de perken te houden. Ja. Dus heel simpel, een hele grote stormwind die over de zee blaast, daar gebeurt niets. Terwijl diezelfde stormwind, als die over een arm land blaast, dan kunnen er weet ik hoeveel huizen kapot zijn en mensen gaan overlijden. Dus dat komt dan door hun kwetsbaarheid en door het feit dat hun huizen niet goed zijn, dat ze op de verkeerde plekken wonen. Nou, om dat te benadrukken, proberen we eigenlijk het woord natuurramp gewoon helemaal te vermijden. Waar zit de verwarring hem dan toch in dat bijvoorbeeld veel media dan wel van een natuurramp spreken? Is dat onbegrip? Nou, omdat het natuurlijk ook wel makkelijk is. Omdat er zit natuurlijk een stukje natuurlijke dreiging bij. Ja. En het is natuurlijk ook echt iets voor wetenschappers om dan zo te gaan haarkloven van wij praten niet meer over natuurramp. Maar ik zeg het toch wel regelmatig. Gewoon om die bewustwording ook wat beter op orde te krijgen van bij een ramp veroorzaakt door een samenspel van actoren. En dat zelfs bijvoorbeeld een aardbeving. Dan zeggen mensen, maar een aardbeving, dat is toch puur natuur? Puur natuur. Maar dat is natuurlijk zo. Maar een aardbeving, als daar goed gebouwde huizen staan, dan storten die gewoon niet zo snel in. Misschien een paar, maar niet zoveel als er meestal gebruikt. En dat is helemaal niet zo duur. Je kan huizen gewoon aardbevingsbestendig bouwen. En dan heb je veel minder schade van die aardbeving. Dus wat is nou de ramp? Dat de aarde heen en weer schudt, daar ga je niet dood van. Nee, je gaat dood omdat je huis in elkaar stort. En het dak dus op je valt. En dat kan je dus voorkomen. Ja. Door anders te bouwen. We gaan het uitgebreid hebben hierover en over het fenomeen humanitaire hulp. Als we nou moeten zoeken naar een werkbare definitie ervan, want we gebruiken de term heel te pas en te onpas, maar wat houdt dat precies in, humanitaire hulp? Nou, humanitaire hulp is hulp die je zou kunnen zeggen dat als je die niet gaat brengen, dan gaat het aantal doden en het aantal zieken, dus morbiditeit, mortaliteit, dat schiet omhoog. Dus humanitaire hulp is echt bedoeld om levensreddend te zijn en echt in uiterste nood te worden toegepast. En in die zin is het heel anders dan ontwikkelingssamenwerking, dat gericht is op lange termijn veranderingen, institutieopbouw, armoedebestrijding op de lange termijn. Terwijl humanitaire hulp gaat echt om acute dingen. Nou is dat als definitie en als beginpunt aardig om zo te zeggen, maar de werkelijkheid is veel diffuser en veel ingewikkelder. Omdat heel vaak rampen die zomaar even gebeuren, maar een lange aanlooptijd hebben. Dus dan kan je van tevoren al, kun je daar wat aan doen. Ja, is dat humanitair of niet, weet je wel. Dus er zijn allerlei dingen die je erover kan zeggen. Klimaatverandering, decennia gaat dat gebeuren, ja, is ook een ramp. Dus je kan er heel veel over zeggen, maar in zijn essentie, in zijn begin, zeg maar, is dat het verschil. Ja, want ik kan me voorstellen dat we gaan het hier zo uitgebreid over hebben, maar de aard van humanitaire rampen, ik denk dat die enorm aan het veranderen zijn. Klopt dat? Ja, maar al een tijd hoor. Het is niet zo dat ze nu van vandaag op morgen aan het veranderen zijn. Het is al een tijd lang zo dat je kan zeggen van kijk, humanitaire ramp, dat heeft te maken met of een natuurlijke dreiging, dus een aardbeving, overstroming, et cetera, of een conflict. Het kan ook een politieke in elkaar storting zijn, of als er ineens heel veel vluchtelingen tegelijkertijd in een gebied aankomen. Dus dan heb je het over een humanitaire situatie. Nou, die zijn aan het veranderen, ja en nee. Vooral wat ook verandert is ons inzicht daarover. Er werd vroeger heel erg gedacht van een humanitaire crisis is zeg maar afgebakend. Je hebt crisis of je hebt niet crisis. Het is een noodsituatie of het is normaal. Het klinkt heel gek om dat zo zwart-wit te stellen. Maar ja, maar dat was het denken achter. Je hebt humanitaire hulp en je hebt de normale gang van zaken. Terwijl in de werkelijkheid is het natuurlijk helemaal niet zo scherp afgebakend. En zeker als een ramp gebeurt in een land dat heel arm is, waar mensen al heel arm zijn. Ja, wat is dan eigenlijk voor hun het verschil tussen het moment dat die ramp gebeurt en niet? Dan is het leven een soort van doormodderen in de ramp en buiten de ramp. En dan kan je bijna het onderscheid niet maken. En bovendien, heel veel conflicten, met name, duren gewoon heel erg lang, decennia lang. Dus als je dan 40 jaar lang handelt alsof het alleen maar een tijdelijk momentje van een crisis is, sla je de plank mis eigenlijk. Dan zit je dus voortdurend noodmaatregelen te nemen, terwijl je eigenlijk veel structureler moet gaan werken aan die situatie. Dus dat is een van de redenen waarom we nu toch echt heel anders kijken naar die situatie. En ook zitten te denken, ja, moet je wel alleen maar noodmaatregelen nemen? Of kan je toch beter aansluiten bij wat er structureel mogelijk is? Hoe uit dit alles zich in jouw werk als onderzoeker, als wetenschapper? Met welk onderdeel bezig jij jezelf binnen dat hele humanitaire hulpprincipe? Nou, ik doe onderzoek. En mijn onderzoek is nadrukkelijk niet alleen maar over humanitaire hulp. Mijn onderzoek, en daarom zeg ik ook humanitaire studies, het gaat voor mij om landen waar een humanitaire crisis is. Wat gebeurt er in die landen? Wat verandert er door de crisis? Hoe gaan mensen ermee om? Hoe overleven mensen de crisis? Hoe helpen ze elkaar? Maar ook, hoe vinden mensen normaliteit in die crisis? Wat gebeurt er eigenlijk tijdens een crisis, als er een baby wordt geboren, gaan de kinderen nog naar school? Weet je, die hele gewone overlevingskwesties, die gebeuren ook in crisissituaties. Dus daar kijken we ook naar. En we kijken ook naar wat autoriteiten doen. En we kijken dus regeringen. En we kijken naar wat hulp daarbij doet. Zowel hulp in het land zelf als hulp die internationaal is. Ja, als je naar de recente geschiedenis kijkt, hè, ik zei net al Marokko, Libië, maar veel eerder in dit jaar natuurlijk ook Oekraïne en Turkije. In hoeverre zijn die vier gevallen, in hoeverre past dat binnen, bij wijze van spreken, de casussen die je bestudeert om beter grip te krijgen van, goh, hoe verandert dit alles als het gaat om de reactie van landen vanuit internationale hulpverlening en zo aan geven? Is dat een nieuwe soort reactie die wij nu kunnen waarnemen? Of past het echt nog steeds in de lijn der dingen? Nee, er zijn echt wel grote veranderingen gaande. En in deze crisis die je nu noemt, die zijn ook wel, iedere crisis natuurlijk ook wel weer uniek, hè? Oekraïne is weer heel anders, omdat het dan in Europa is. Dat we eigenlijk helemaal niet zo gewend zijn in Europa. En dan krijg je ook hele andere mechanismes omheen spelen. Libië is een ramp. Denk je, nou, het is gewoon een overstroming. Er zijn er zoveel. Het heeft ook te maken met klimaatverandering, ja. Maar het heeft in Libië ook heel veel te maken met de geschiedenis van conflict in het land. En dat werkt op elkaar door. Ja. Dus je hebt daar conflicten en dan is zo'n ramp. En door die conflictperiode zijn die dammen natuurlijk ook niet goed bijgehouden. Dus dan kan dat ook echt enorm rampzalig worden. Wat eigenlijk anders veel minder erg geweest zou zijn. Dus ook weer heel uniek. Ja, zo heeft iedere ramp heeft en ieder conflict heeft ook een vrij unieke eigenschappen. Maar daar dwars doorheen kun je natuurlijk ook kijken naar trends in de hulp. En wat je daar dan bijvoorbeeld ziet, is dat juist omdat is doorgedrongen dat crisis en normaliteit niet zo verschillend van elkaar zijn als we vroeger wel dachten. Mm-hmm. Dat heeft ook de consequentie dat je een beetje op wil passen van, in hoeverre moet dat zo'n internationaal circus zijn, die hulp die daar naartoe gaat. Ja. Het is natuurlijk best logisch als een crisis heel kort is, heel intens. Ja, dan maakt niet zoveel uit. Wie komt helpen? Laat dan maar mensen gespecialiseerd zijn over de hele wereld vliegen en daar naartoe gaan. Maar als je realiseert dat zo'n crisis misschien wel jaren, decennia kan duren, dan is het eigenlijk heel onlogisch om daar met zo'n internationaal circus naartoe te gaan. Dus dan komt er ook denken op gang van, kunnen we niet veel beter proberen te versterken dat er nationaal gewoon goed opgetreden wordt in zo'n crisis. Als je dan kijkt naar de gebeurtenissen die we net ontdoende, is er dan een voorbeeld waarvan je kan zeggen, nou, dat is nou zo'n typische internationale circus? Nou, je ziet nu in Libië, zie je natuurlijk veel internationaal gebeuren. Ook omdat er, omdat er ook al veel internationale hulp was. Hè. Ik bedoel, daar is de situatie zo benard voor de inwoners. Dan zijn er al veel organisaties en die kunnen meteen de hulp oppakken. Marokko is eigenlijk een contrastgeval bijna, omdat Marokko zegt van, ja, wij zijn zelf een goed georganiseerd. We hebben een leger dat goed om kan gaan met rampen. Dus wij hebben dat allemaal niet zo nodig. We kunnen het zelf wel. Hulp. Wij kunnen het zelf wel. Ja, ik heb mij over dit onderwerp ingelezen en dan even met name wat statistieken erbij gepakt. Ik las dat in 2021 er wereldwijd zo'n 235 miljoen mensen afhankelijk waren van humanitaire hulp. Wat volgens mij, ja, het lijkt toeval, maar volgens mij is dat niet zo. Maar als ik bijvoorbeeld kijk naar de grootste ontvangers, dan zie ik landen als Ethiopië, Syrië, Jemen, Soedan, Afghanistan. Maar tegelijkertijd zijn dat ook de landen die in de top 5 bijvoorbeeld zitten van, laten we zeggen, die ontwikkelingshulp ontvangen. In hoeverre heeft ontwikkelingshulp en humanitaire hulp, in hoeverre staan die met elkaar in verhouding? Ja, dat is een goede vraag. En eigenlijk is er geen antwoord op. Want nee? Dat heeft heel veel te maken met waar het geld vandaan komt, waar het geld er wordt gegenereerd, het type activiteiten dat ze doen. Dus ja, je zou het een beetje uit elkaar kunnen trekken. Zo van, humanitair is meer rondom levensreddend, acute hulp aan mensen zelf. Ontwikkelingshulp is wat meer structureel, het opbouwen van infrastructuur. In werkelijkheid loopt het ook door elkaar heen. En is het soms per gebied. In Congo bijvoorbeeld, waar ik heel veel onderzoek heb gedaan, had je veel conflict, al decennia lang, maar concentreert zich heel erg in het oosten van het land. Ja. Dus dan gingen de humanitaire geldstromen naar het oosten van het land. Maar in het westen van het land, daar werd ontwikkelingssamenwerking gedaan. En ging ontwikkelingsgeld naartoe. Mm-hmm. Voor onderwijs, voor gezondheidszorg, voor de overheid. Dus dan zag je eigenlijk een soort verdeling, dat de grote stromen van ontwikkelingssamenwerking, die gingen dan naar het westen van het land en de humanitaire naar het oosten. Dus zo kan het ook gaan. Ja, het is in die zin wel interessant, omdat als je het hebt over problemen op de lange termijn oplossen, hè, je zegt net zelf dat humanitaire rampen, daar kun je niet echt een tijdlijn aan verbinden. Hè. Sommige die zijn wellicht op korte termijn op te lossen, maar andere dan heb je het echt over in lengte van jaren. In die zin zou je natuurlijk ook kunnen zeggen, ontwikkelingshulp, humanitaire hulp, het een sluit het ander niet uit. Nee, dat klopt. En het loopt dus ook steeds meer in elkaar over. En dat is nu ook gezegd, officieel, voor mensen die keken naar die toestand, zoals ik, zoals een wetenschapper, die zag dat al lang, dat ontwikkelingssamenwerking, humanitair, dat het best wel door elkaar loopt in de praktijk. En ook mensen uit de praktijk riepen dat. Maar in het beleid werd het heel erg uit elkaar gehouden. Ja. Maar sinds 2016 ongeveer, toen was er een grote top over humanitaire hulp wereldwijd, waar alle landen bij betrokken waren in Istanbul. En daar werd ook echt heel officieel gezegd, humanitair werk moet heel duidelijk samenwerken met ontwikkelingssamenwerking en met peacebuilding, vredesopbouw. Want ook bij conflicten moet je natuurlijk toch proberen in de gaten te houden dat je ergens op een bepaalde manier die conflictverhoudingen wilt doorbreken, die conflictdynamiek. Ja. En hulp moet daarom heel slim worden toegepast op een manier dat het geen schade doet. Want als je niet heel erg oplet wat je doet, kan hulp namelijk conflictverhoudingen ook verslechteren. Ja. Meer conflict geven. Dus er is toen sinds 2016 is echt gezegd, humanitair ontwikkelingssamenwerking en vredesopbouw, dat moet eigenlijk, dat noemen ze een triple nexus. Dat moet je met z'n drieën laten samen opereren en de samenhang tussen blijven zien. Gebeurt dat ook? Er zijn stappen gezet. En met name tussen humanitair en ontwikkelingssamenwerking zie je ook best veel stappen worden gezet. Peacebuilding bungelt er nog een beetje bij. Dat vinden mensen ook heel moeilijk om zich voor te stellen hoe je dat dan precies in moet richten. Maar het zit ook in dingen bijvoorbeeld, een heel goed voorbeeld is cash relief, noemen we dat. Dat is dat je mensen niet meer een zakje geeft met wat graan en wat olie en noem maar op, spulletjes. Je leert ze zelfredzaam worden. Nou, dat zijn mensen natuurlijk al, want voor de crisis waren ze ook zelfredzaam. Dat hoeven wij niet te leren. Maar dat je daar wel op inspeelt, op die zelfredzaamheid die mensen al hebben, door geld te geven. Want dan kunnen mensen gewoon zelf nadenken van, wat heb ik eigenlijk nodig? Want de praktijk was heel vaak met spullen, dat mensen die weer gingen verkopen. Dus dan kwam er een zak graan. En dan kreeg iedereen graan. En dan dachten mensen, ja, graan. Ik heb eigenlijk net geoogst, maar ik moet mijn kinderen naar school sturen. Ik heb schoolgeld nodig. Ja. Dus dan brachten ze dat graan naar de markt, verkochten ze het daar en dan gingen ze de school betalen. En dat is natuurlijk allemaal dat op heel veel manieren heel inefficiënt. Terwijl als je gewoon geld geeft, dan kunnen mensen zelf kiezen wat ze daarmee doen, aanwenden wat ze het hardste nodig hebben, steunen ze ook lokale economie. En daarmee heb je eigenlijk automatisch al een soort link naar ontwikkeling, omdat je de gewone economie ook weer draaiende houdt. Ja. We gaan hier zometeen. Dat is bijvoorbeeld een voorbeeld hoe dat dan aan elkaar wordt geknoopt. Ja, we gaan hier zometeen nog verder over praten. Heb je als luisteraar wellicht een vraag hierover, of wil je graag vertellen wat jouw ervaring is met humanitaire hulp? Laat het ons weten via de NPO Radio 1 app of bel naar 0800 1121. Thea, ik heb jou voor het gesprek gevraagd om 3 nummers mee te nemen die je dicht aan het hart staan, eventueel ook een relatie hebben met dit onderwerp. En we gaan allereerst luisteren naar She's Always a Woman van Billy Joel. Waarom? Waarom? Ja. Ja, dat liedje, dat kleeft een beetje aan mij. Hoe dat zo? Ja, al toen ik op de middelbare school zat, had ik een heel leuk vriendje, die heette Marcel. En die zei toen op een dag van, goh, dat liedje moet ik altijd aan jou denken. Nou, oké. Okay. Maar gek genoeg is dat vaker gebeurd. Dat mensen zeggen van, hé, ik moet altijd een beetje aan dat liedje denken bij jou. Nou, ik weet niet of het een compliment is of niet, maar het kleeft gewoon een beetje aan. We gaan van het beste uit. Laten we daar maar van uit. Laten we luisteren. She brings out the best and the worst you can be. Ja. She can kill with a smile, she can wound with her eyes, and she can ruin your faith with her casual lies. And she only reveals what she wants you to see. She hides like a child, but she's always a woman to me. She can lead you to love, she can take you or leave you. She can ask for the truth, but she'll never believe. And she'll take what you give her as long as it's free. Yeah, she steals like a thief, but she's always a woman to me. Oh, she takes care of herself. She can wait if she wants. She's ahead of her time. Oh, and she never gives up. And she never gives in. She just changes her mind. And she'll promise you more than the Garden of Eden. And she'll carelessly cut you and laugh while you're bleeding. But you'll bring out the best and the worst you can be. Blame it all on yourself, 'cause she's always a woman to me. She's Always a Woman van Billy Joel. Prachtig. Ik denk dat dit nummer niemand ongeroerd laat. Bij mij in de studio zit nog steeds Thea Hilhorst, professor humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Thea, als je kijkt naar humanitaire hulp, wat zien we dan concreet aan trends de afgelopen jaren? Je noemde net al 2016, hè? Dan hebben we eigenlijk wereldwijd een beetje met elkaar de balans opgemaakt van, goh, waar staan we nu qua humanitaire hulp, waar willen we naartoe? Wat zien we eigenlijk vanaf dat moment gebeuren? Ja, en wat zie je in de aanloop van daarvan ook gebeuren? En wat er eigenlijk, wat ik zelf het belangrijkste vind, is het doorbreken van de gedachte dat verschil tussen crisis en normaliteit zo absoluut is. Je hebt of crisis of je hebt normaal. Na de crisis ga je weer terug naar normaal. Voor de crisis was het normaal. Dat doorbroken is. Ja. En het geeft een heel ander idee over hulp als je dat gegeven doordenkt. Want tot die tijd, maar misschien ook voor nu nog voor een deel, was hulp heel erg op internationaal georiënteerd. Internationale organisaties. Toen ik in mijn vak begon, als je een plaatje zag hoe humanitaire hulp is georganiseerd, dan zag je de Verenigde Naties, dan zag je de grote internationale Artsen zonder Grenzen, Oxfam, et cetera, et cetera. En dat was het plaatje. Maar niks lokaals? Nee, heel soms zat er onderin nog een cirkeltje. Mensen. Maar mensen zonder naam. Dat was het. Ja. En dus heel internationaal georiënteerd. Dat was één. Het tweede, heel top-down georganiseerd. Dat hangt er natuurlijk gelijk mee samen. Volgens principes. We doen het allemaal neutraal. We doen het allemaal volgens principes zus, principes zo. En daarmee werd die hulp ook heel erg afgesloten van de samenleving. We hebben onze eigen manier van werken. Ja. Nou, dat soort kwesties die zijn heel erg doorbroken. Ook die scheiding met ontwikkelingssamenwerking en humanitaire hulp is ook een beetje doorbroken. Het verhaal daaromheen is echt veranderd. Dus nu is het zo dat er veel meer wordt gekeken van, hoe zit het in die samenlevingen? Wat deden mensen eigenlijk? En wat kunnen ze nog steeds? Ja. En wat zijn er aan nationale actoren die zelf daar ook iets kunnen betekenen? Wat doet de overheid? Ja, dat is een enorm verschil. Kijk, vroeger dan had je een idee van een vluchtelingenkamp. Ja, er zijn ja. nog steeds vluchtelingenkampen, hè? Maar vroeger draaide het daarom, het vluchtelingenkamp. Nou, het idee van een vluchtelingenkamp, een soort 24/7. Van je wordt helemaal verzorgd, je komt naar het kamp, je krijgt je bedje, je krijgt je tentje, je krijgt je eten. Ja. Desnoods 30 jaar lang. De werkelijkheid was natuurlijk niet zo. De werkelijkheid was heel anders, want mensen kregen maar zo weinig, zouden ze helemaal niet overleven. Dus er waren allemaal handeltjes, er was dit, er was dat. Mensen liepen het kamp uit om te gaan werken, et cetera, et cetera. Maar dan zeiden ze, je mag niet werken. Dus dat moest allemaal een beetje onder de radar. In 2006, sinds 2016 is het niet eens zozeer dat het nu veranderd is. Want toen deden mensen van alles heel actief in die kampen om te overleven en te werken. Dat doen ze nu nog. Maar nu wordt het gezien en bijna omhoog gestoken. Nu komt de vluchtelingenorganisatie met een soort glossy over hoe het grote vluchtelingenkamp de economie draaiende houdt in een gebied. Weet je wel? Dat is toch echt een andere manier van er naar kijken. Ja. Plus dat heel veel mensen gaan helemaal niet naar een vluchtelingenkamp. Wie wil dat nou eigenlijk? Dus in de Syrië-crisis bleek dat 90% van de vluchtelingen, die gingen helemaal niet naar een kamp. Die gaan gewoon ergens in de stad, die huren een kamer. Maar waar komt dat idee dan vandaan? Nou, voor een deel was het ook wel een beetje reëel dat het toen, kijk, die mensen die dan in die steden gaan wonen, was ook specifiek rondom Syrië. En het was ook niet altijd. Dus veel mensen kwamen ook in kampen terecht. Waren in die zin ook wel wat afhankelijk. Overheden vinden het dan niet prettig dat vluchtelingen ook gaan werken, want dat geeft concurrentie. Maar dat die werkelijkheid zo anders was, dat mensen gewoon wel werkten. Maar het liet niet te merken dat dat niet naar boven kwam in de rapportages. Dat had voor een heel groot deel te maken met het zelfbeeld van humanitaire organisatie. Dat zij er zijn om mensen te redden. En dus die mensen zichzelf niet kunnen redden. Ja, ik denk dat het sleutelwoord hier arrogantie is. Nou is het zo. Wat een mooi woord. Toevallig dat jij 2 jaar geleden voor de Universiteit van Nederland heb jij een seminar gegeven. En daarin bepleit je eigenlijk dit. Hè? Dus dat we op een bijna radicaal andere wijze met humanitaire hulp om moeten gaan. Dus veel meer boots on the ground. Echt begrip krijgen van de lokale context. Ook echt die lokale actoren aan het woord laten. En in die seminar heb jij gezegd, we hebben ons heel lang laten leiden door arrogantie. Is dit die arrogantie waar je het over hebt? Ja. Ja. Ja, als ik het teruggoor, vind ik het wel een beetje bot klinken. Maar ja, het is wel waar. Je noemt het beestje bij de naam, zo zou je het ook misschien zou je het ook kunnen zeggen. Maar het is, dat was het, wat ik nu noem van een soort zelfbeeld, een mental map. En het is heel verleidelijk om, als je gaat helpen, ga je er eigenlijk bijna automatisch van uit dat die ander dus zichzelf niet kan redden. En dat zie je niet alleen in humanitaire hulp. Dat is natuurlijk ook in de geneeskunde. De mondigheid van de patiënten, gewoon in de Nederlandse spreekkamer, is natuurlijk ook een relatief recent onderwerp. ontdekking bijna. Vroeger was het natuurlijk ook heel gewoon dat je bibberend in de spreekkamer zat en dan zei de dokter wat er mis met je was of niet eens. En die ging gewoon een beetje aan je dokteren. Ja. Dus dat is een beweging die je veel breder ziet. Niet alleen in de hulp, maar je zag het zeker ook in humanitaire hulp. En daar werd het ook nog eens versterkt, omdat humanitaire hulp, zoals het was ontworpen in de moderne tijd, heel erg vanuit het Westen komt. Met hoofdkantoren in Genève, in New York. Terwijl verwijderd van de realiteit eigenlijk. Nou, gaandeweg zijn de meeste crisissen in landen rondom de Evenaar, in Afrika en Azië. Dus dan gaat dat gevoel wat sowieso bij hulpverleners wel een risico is van ik ben de hulpverlener, dus ik weet het. En die mensen die zouden beter even moeten wachten tot ik heb gezegd wat er goed voor hun is. Ja. Wordt dan nog versterkt met een soort internationaal superioriteitsgevoel. Waarbij toch wordt gedacht van ja, mensen in Afrika, dan weten wij het beter. Ja. Racisme, om het maar even in één woord weer te zeggen. Dan heb ik nog weer iets bots gezegd, arrogantie en racisme. Maar het speelt wel samen. Nee, ik wilde zeggen, het een zou het ander niet kunnen uitsluiten in deze. Nou is het gelukkig wel zo dat met dit soort dingen er altijd uit kan worden gegaan van een tegenbeweging. En die tegenbeweging, als je het hebt over, vind ik dan, Marokko, Libië, maar eerder dit jaar ook met Turkije, dan zie ik om mij heen, met name op sociale media, dat mensen echt het heft in eigen hand nemen. Burgerinitiatieven opzetten, inzamelingsacties organiseren. Nou helpt natuurlijk ook mee het feit dat het inzamelen, fundraising en zo, dat is zo laagdrempelig geworden. Je kan een GoFundMe beginnen en een uur later staat het online bewijzen van. En dat ging zo verschrikkelijk snel in deze crisis. Hè? Is dat nou het antwoord op die georganiseerde humanitaire hulp? Die lokale, particuliere bewegingen? Ja en nee. Ik ga hierover met je in gesprek, hoor. En ik ga je antwoord geven. Let's go. En ik wil wel ook even daarbij gezegd hebben dat waar ik het over had, was eigenlijk iets anders. Hè? Ik had het over dat mensen die in die getroffen gebieden wonen, zelf die initiatieven nemen, zelf proberen zich te redden. Waar jij nu over hebt, is eigenlijk een andere vorm van hulp van buitenaf. Ja. Maar die particulier georganiseerd is. Ja, zelfs als het vanuit de diaspora komt van die mensen? Nou, dat kan dus heel veel schelen. Kijk, dit is het interessante is aan die particuliere initiatieven, die zijn minder makkelijk onder één noemer te vatten. Dus je hebt bij de internationale officiële hulp kan ik ook zo'n indeling maken van 6 verschillende type organisaties. Weet je ook allemaal heel wetenschappelijk mee bezig. Maar goed, daar kan je toch nog makkelijker in zijn algemeenheid iets over zeggen. Ja. Particuliere initiatieven zijn logisch, die zijn natuurlijk nog verschillender van elkaar. Dat kan echt variëren tussen inderdaad mensen vanuit de diaspora, dat zie je het meeste. Dus diaspora, dat zijn mensen die uit het land komen waar dan op dat moment die crisis is, maar die in Nederland wonen. Dus mensen met een Turkse achtergrond, mensen met een Marokkaanse achtergrond, die hier dan zijn en denken, ja, mijn familie, mijn oude buren, ik moet iets doen. Maar je hebt ook natuurlijk initiatieven van mensen die niet een eigen band hebben met zo'n land. En dan op een hele andere, vanuit een hele andere houding dat ook misschien kunnen doen. Vanuit een gevoel, toch weer een gevoel van een zekere morele verplichting? Ja, en zelfs soms een zekere morele superioriteit die daarin in verstopt zit. Ja. En dit zeg ik zonder al te kritisch te zijn. Ik probeer dit gewoon te observeren van hoe dat dan werkt en hoe die verschillen in elkaar zitten. Ja, want je zou ook kunnen zeggen, bijvoorbeeld heel lang geleden al, hè, toen die tsunami was in Azië. Ja. Toen hoorde ik een keer op de radio ook zo'n jongen praten van een jaar of 20 die heel graag naar Sri Lanka wou gaan. Ja. En die zei gewoon letterlijk van ja, ik ben toch. Die zeiden mensen, ja, wat ga je dan eigenlijk doen? Weet je, je spreekt de taal niet eens. Zei die, ja, ik heb toch een sterk lichaam. Ja. Dat kunnen ze er altijd gebruiken. Gewoon een sterke knul zoals ik, weet je wel. Dan denk ik, ja, dan ben je toch niet helemaal ingelezen. Er zijn er genoeg mensen met sterke lichamen, weet je wel. Dat je dat gevoel hebt van, omdat ik toevallig uit Nederland een sterk lichaam heb, dan kunnen ze me altijd goed gebruiken, weet je wel. Daar zit iets in. Van ook een soort gevoel van. En wat nou als de overweging, of tenminste de uiting van die inspanning om te helpen, financieel is? We hebben het sociaal-economisch hier heel goed. Veel beter dan. Helemaal met jou eens. Dat is natuurlijk gewoon solidariteit en dat moet ook gebeuren. En dat is hartstikke goed. Ja. Dat is hartstikke goed. Dus de inspanningen waar jij het over hebt, dat zijn de... ik ga er naartoe, ik probeer mijn steentje bij te dragen en dat je daarmee... Dat was toen, in 2014, waren er best veel mensen die gewoon op een vliegtuig stapten. Zo van, ik ga daarheen, ik ga helpen. Nou ja, begin dit jaar ook met Oekraïne natuurlijk. Dat waren de verhalen die in de media vooral... waar de vergrootglas op gelegd werd. Mensen die letterlijk busjes inladen. Klopt. Ik kan mij nog een verhaal herinneren van iemand die aan de strijd... aan de oorlog mee wilde doen met een kruisboog, bij wijze van. Dus, nou, er zijn natuurlijk ook veel mensen die militair zich zijn gaan engageren. Ja, precies. Maar ook mensen die gingen helpen. Ja. En ook hele leuke initiatieven van die mensen die in een frietkraam daar neer gingen zitten. Die iedereen frietjes gingen geven. Echt, ja, ook hele leuke dingen zag je daar dan ook weer tussen. Ja. Wat zijn nou de haken en ogen van die particuliere aanpakken? Nou, over de hele linie denk ik dat het meestal ongelooflijk goed bedoelde en goede initiatieven zijn. In de zin, mensen die willen gewoon graag laten zien dat ze meeleven. Voelen zich enorm solidair. Willen ook mensen niet in de steek laten. Willen ook dat signaal afgeven van we denken aan jullie. We zijn met jullie bezig. Ja. Nou, en dan is een soort impuls van we gaan spullen inzamelen. Dat is altijd goed. Mensen hebben dat nodig. En daar zit een soort moeizame kant. Want eigenlijk is het zo dat keer op keer op keer... echt ieder onderzoek dat er gedaan wordt laat zien... spullen inzamelen is niet de beste manier. Nee? Nee. Geld sturen, dat is wel heel goed. Maar spullen inzamelen is op een aantal vlakken gewoon ingewikkeld. Want je hebt heel veel transportkosten. Dan kan je denken, ja, maar die betalen wij toch? Ja, maar als je dat in geld omzet en gewoon stuurt... dan kan je daar dus veel meer levens mee redden, om zo maar even te zeggen... dan wanneer je via die omweg medicijnen met die auto vanuit Nederland zou gaan brengen. Of dat vliegtuig. Dus je hebt allemaal transportkosten. Maar ook als je aankomt, wie zoekt uit wat er is? Hoe geef je prioriteit aan welke vrachtwagen eerst naar het gebied mocht en welke andere? Nou, zo'n aardbeving zoals in Marokko, slecht toegankelijk. Dus dan kan je dus bij wijze van spreken hebben dat één auto die er wel doorgaat met teddyberen, een andere auto die is gestuurd vanuit een organisatie met hele belangrijke medicijnen er dan niet doorheen kan, om het even heel scherp te zetten. Ja, ja. En dus je krijgt ook ter plekke logistieke problemen met het ontvangen van die hulp. En vaak eindigt het ermee dat soort goederenhulp, of die moet dan eerst door de douane gecontroleerd worden. Je laat niet alles je land in. De douane heeft het heel erg druk. Die zegt, nou, daar staat nog een loods. Breng daar die spullen maar naartoe. En dan 10 jaar later komt er een journalist langs die zegt, wat is dat eigenlijk in die loods? En die ziet een bom vol spullen die gestuurd zijn voor zo'n ramp. Dat zijn echt gebeurde verhalen. Ja. Er zeggen mensen die uit de diaspora bijvoorbeeld zeggen, ja, maar ik ken mensen daar, dus ik weet waar het naartoe gaat. En dat kan ook heel veel schelen. Dus dan kan het al een stukje beter zijn. En in hele uitzonderlijke gevallen is het ook echt goed dat er iets is. Zoals ik weet, toen in Oekraïne hadden mensen echt generatoren nodig. En die hadden ze gewoon niet. Ja, dan moet je generatoren sturen. Dus er zijn echt wel uitzonderingen. Maar over de hele linie is geld echt beter. Dus als mensen aan mij zouden vragen, dan zou ik zeggen, nou weet je wat, probeer al die solidariteit en dat enorme mooie gevoel van willen helpen en ook echt helpen. Zet dat dan om in goede fundraising om je heen. Verzin iets leuks, doe een sponsorloop, bedenk iets waardoor mensen geld geven en stuur dat geld dan op. En het hoef je echt niet naar een officiële organisatie te sturen zoals het Rode Kruis. Als je zelf goede kanalen hebt waarvan je weet dat ze betrouwbaar zijn, lastig. Maar als je gewoon weet van joh, die organisatie die werkt daar, die ken ik gewoon hartstikke goed, die ken ik al 30 jaar. Ik stuur mijn geld daar naartoe, dan wordt het rechtstreeks aan mensen gebracht. Ja, dat is natuurlijk heel erg goed. Maar dan nog is geld een stuk beter dan dekens, kleren, die mensen misschien niet eens passen in het klimaat. Ja. We gaan zo meteen even inzoomen op de situatie specifiek in Marokko, Libië en even een terugblik maken op Turkije. We zijn al 8 maanden verder. Dat is heel onwerkelijk. Het voelt voor mij nog echt alsof het gisteren was. Dus zo snel gaat de tijd. Maar eerst muziek. Een van mijn favoriete nummers ook. Redemption Song van Bob Marley. Waarom? Nou, dan wil ik van jou weten, waarom is het jouw favoriet? Het is voor mij gewoon een van de meest herkenbare nummers ooit. En het doet bij mij altijd wel of het nou regen of zonneschijn is. Het tovert altijd wel een glimlach op mijn gezicht. Dus. Ja, snap ik. Maar het is ook, dat heb ik ook wel een beetje. En bij ons thuis, mijn man is helemaal van de reggae. Dus daarbij, kijk aan. Ik hoor dat nogal veel. Ja. En, maar dit lied is met die mooie zin erin. Hè? Emancipate yourself from mental slavery. Kijk, het heeft ook alles te maken met waar wij het vanavond over hebben. Want een gevoel van superioriteit waarmee hulp soms gegeven wordt. De andere kant van dat verhaal is dat mensen die zoiets meemaken, dat snel ook kunnen internaliseren en zichzelf wat minder voelen. Ja, emancipate yourself from mental slavery. Dus het is mentaals in het superieur voelen, maar helaas ook in het inferieur voelen. Redemption Song van Bob Marley. Daar gaan we. nacht van Omroep Zwart. Redemption Song van Bob Marley. Als je denkt, hey, ik ken deze versie niet. Nou, we hadden toevallig net in de studio over. Er zijn best wel wat versies van dit nummer out there. En dit was de bandversie. Nog steeds bij mij in de studio. Thea Hilhorst, professor humanitaire studies aan de Erasmus Universiteit Rotterdam. We hebben het over humanitaire hulpverlening. En we zijn nog altijd benieuwd naar wat jij ervan vindt. Laat het ons weten via de Radio 1-app, NPO Radio 1-app. Of bel met 0800 11 21. Thea, als we naar de situaties kijken in Marokko en Libië. En Marokko telt volgens verschillende bronnen inmiddels zo'n 3000 dodelijke slachtoffers. En dat spreekt voor zich, een ontelbare hoeveelheid leed. In Libië is het dodental door Storm Daniel nog redelijk onzeker, maar we zitten in ieder geval op 11.000. En zeker 300.000 getroffen mensen. Infrastructureel, alles kwijt. Hoe heb jij naar deze gebeurtenis gekeken? Voor een groot gedeelte net zoals iedereen. Dat je gewoon ontzettend geschokt bent en denkt van, goh, wat een massale vorm van lijden speelt daar af. En dat je ook gewoon weet van wat je nu ziet, dat is al heel vreselijk. Maar in je hoofd kun je dat al projecteren naar de toekomst. Hoe lang dit wel niet gaat duren voordat mensen weer op orde zijn. En dan heb je het misschien over materiële dingen, maar dan ook mentaal en psychisch, hoe lang dat wel duurt voor die sporen. Weet je, dat ben je gewoon generaties verder. Ja. Als we het hebben over die toekomst, hoe ziet die eruit als het gaat om humanitaire hulpverlening, volgens jou? Humanitaire hulpverlening, ja, dat wordt nog wat. Want je had het net over 237 miljoen mensen afhankelijk van hulp, hè? Ja, 235 inderdaad. Oh, 235. Ja, het zal waarschijnlijk nu meer zijn. Nee, weet ik niet. Ik probeer het herinneren wat je zei. Maar ik weet niet of je het realiseert, maar dat is bijna 15 keer de bevolking van Nederland. Ja. Ontzettend veel, hè? Ja, ongekend. Ja. Als gevolg van conflicten, dat zijn vluchtelingen, als gevolg van rampen. Het is natuurlijk niet zo dat die mensen allemaal dood zouden gaan als er geen hulp was. Want dat is ook voor een deel mensen die gedeeltelijk afhankelijk zijn van hulp, maar toch, het is een ontzettend groot aantal. In de toekomst zou het wel eens kunnen zijn dat het aantal mensen dat hulp nodig heeft nog veel groter wordt. En dan komt toch het element van klimaatverandering er ook bij. Gebieden die onleefbaar worden. Nou, het klimaat zelf stuurt die mensen niet op pad, maar als daar beleidsmatig niet goed op wordt gereageerd, dat niet wordt opgevangen, dan eindigt het ermee dat steeds meer mensen hun huis, hun hart verliezen en op drift raken en hulp nodig hebben om te overleven. Ja. Nou, de verwachtingen daarover lopen heel erg uiteen. Niemand weet precies hoe dat eruit gaat zien, omdat het ook juist weer afhangt van hoe je daar beleidsmatig mee omgaat. Hoeft het allemaal niet zo erg te worden, maar het kan wel heel erg worden. Ja, en hoe ga je daar dan je hulp op inrichten als het nog veel groter wordt? Ja, we hebben een vraag van een luisteraar binnen. Vertel. Henry, die appt ons. Westerse hondenzoekteams konden de eerste dagen heel moeilijk Marokko inkomen. Deze bestaande zoekteams konden achteraf niet snel in het land terecht. Ja, wat ging hierin fout? Nou, dat ga je er al vanuit dat er iets fout ging. Is dat niet zo? Niet per se. Ik vind het nog te vroeg om dat te zeggen. Dat moet je echt na afloop kijken. Maar het is logisch bij een ramp dat een overheid zelf de coördinatie heeft. Die ramp is gebeurd in Marokko gebeurd. En Marokko kan bepalen en moet bepalen wat er nodig is op dat moment. Nou, wat Marokko zei, wij kunnen eigenlijk die teams er niet bij hebben, want de gebieden zijn heel slecht toegankelijk. En bovendien, wij kunnen zelf al doen wat we doen met behulp van het leger. Nou, het kan zijn dat Marokko zich daarbij overschat. En dat je na afloop zegt van, nou, dat was eigenlijk geen goede beslissing. Maar dat kan je echt pas na afloop zeggen. Het lijkt me een heel groot risico om te nemen als land. Om te zeggen, nou ja, je hebt natuurlijk wel het beste zicht op de situatie in je land. Ja, maar vergeet niet dat als er allerlei organisaties binnenkomen, veroorzaakt ook heel veel logistieke druk op zo'n gebied, hè? Want ja, op het moment dat die allemaal komen, ja, ik noem maar even, als zo'n team met die honden een lekke band krijgt, ja, dan gaan ze toch de wegenwacht bellen. Hebben zij hulp nodig, ja. Voilà. Ja. En dan staat er wel van, ja, wij zijn helemaal zelfvoorzienend, dat kunnen wij als team prima aan. En misschien zouden ze dat ook kunnen. Maar ik vind wel dat we niet aan voorbij kunnen gaan. Want een land zelf het overzicht heeft, kan hebben. En dat misschien dan wel niet zo heel zinvol is. Ja. Om dan zo'n team binnen te laten komen. Dat toch ruimte inneemt in de wegen, in de hotels, et cetera. Dus dat is de vraag. Of dat inderdaad zo zou moeten zijn, dat iedereen er maar heen gaat met die honden. Turkije heeft eerder dit jaar ook een gigantische aardbeving meegemaakt. Gingen zij op eenzelfde manier met deze situatie om? Dat ze eigenlijk een beetje gingen handpicken van die willen we wel hulp, van die niet, en voor de rest laat het maar aan ons over? Turkije heeft ook de coördinatie van de hulp heel sterk in eigen hand gehouden. En het is ook gewoon de internationale afspraak, hè? Van bij een ramp is het land zelf bepaald wat er nodig is, wat er niet nodig is. In de praktijk zeggen landen vaak, Verenigde Naties, kom ons helpen coördineren, want wij kunnen het zelf niet helemaal aan. Turkije heeft ook gekozen voor de route van zij coördineren. En zij waren in die zin selectief, ook van waar gaan teams naartoe, waar gaan ze niet naartoe. Dus er waren teams ook gefrustreerd van, wij zitten te wachten tot we te horen krijgen waar we naartoe kunnen en we staan hier maar. Ja. Nou, hebben die teams op een bepaalde manier ook weer gelijk. En daarom zeg ik ook van, ik ben nu nog voorzichtig, maar het kan best zijn dat we later terugkijken en zeggen, ja, het was ook allemaal te stroperig in het begin in Marokko. En waar Marokko ook last van heeft gehad, is een soort bijna misplaatst gevoel van trots. Van, wij gaan dit zelf doen. Maar ja, als trots betekent dat je daardoor extra mensenlevens verliest, dan is dat misplaatst. Ja. Dus het zou goed kunnen dat we daar straks weer op die manier op terugkijken. Maar ik vind niet dat je vanaf dag 1 of 2 of 3 al kunt roepen, zoals ook wel gebeurd is, van er is iets mis met Marokko, dat ze al die hulp niet toelaten. Want zo is het niet. Nee, je moet daar ook selectief in zijn. Er is één land die er ook in de berichtgeving terecht uitspringt als het gaat om die eigenlijk gelijk de deur is gewezen door Marokko, en dat is Frankrijk. Ja. Als je de actualiteit een beetje bijhoudt, dan zie je dat het botert al niet langer tussen Frankrijk en Marokko op politiek niveau. En veel van de analyses die ik gelezen heb, die zeggen ook dat veel van de politieke achtergrond, dat ook een rol heeft gespeeld in het feit dat Marokko zegt, nee, bedankt, we kiezen liever voor Spanje, voor Qatar. Ja, dat lijkt me toch, het lijkt me een heel moeilijke overweging om te maken. Want je hebt alsnog op dat moment te maken met een humanitaire ramp. Het gaat erom dat je bevolking krijgt wat het beste is op dat moment. En volgens mij is, maar ik kan het mis hebben, maar volgens mij is Frankrijk wat dat betreft een heel goed georganiseerd land als het gaat om het leveren van humanitaire hulp. Ik weet niet of dat zo is, maar dat moet je me even corrigeren. Maar ja, het lijkt me lastig om op basis van die politieke achtergronden zo'n keuze te maken. Kan jij dat voorstellen? Of? Nou, kan ik het me voorstellen. Het is bijna onvermijdelijk. Rampen zijn altijd politiek. En dat kunnen we met z'n allen wel weg willen wensen, maar dat is niet zo. Rampen zijn gewoon altijd politiek. En dit was denk ik een heel duidelijk politiek signaal richting Frankrijk. Van, je rol is hier voorlopig even uitgespeeld. Nee, dank je wel. Of het nou zoveel zou uitmaken of Frankrijk daarbij zou zijn in plaats van Spanje of een ander land. Of de eigen Marokkaanse middelen, want Marokko heeft een groot leger dat ook gewend is op te treden bij rampen. Het heel goed heeft gedaan in de tijd van COVID-19. Dus in hoeverre dat waar zou zijn, dat omdat Frankrijk er heel goed in is, dat we dus Frankrijk daar moeten hebben, is de vraag. Want Marokko is ook niet slecht. Weet je, die kon het misschien zelf ook inderdaad goed aan, dat zeiden ze. Maar tegelijk heb jij gelijk. Het is hartstikke politiek. En dat zie je eigenlijk bij alle rampen. En dat maakt het ook lastig beoordelen, want er zitten allemaal lagen in. Aan de ene kant zijn mensen bezig met mensen redden. Aan de andere kant speelt politiek een rol. Er speelt trots een rol. Wij willen het zelf doen, zelf laten zien, controle. Stel je voor dat er allemaal buitenlanders komen en dan gaan mensen hier nog op het idee komen, op rare ideeën komen. Dat kan allemaal meespelen bij overheden. Ja. En speelt ook vaak allemaal mee. Ja. Dus uiteindelijk gaat het never nooit echt helemaal goed. Er zitten altijd problemen. Ja. Maar je hoopt toch dat het in zekere zin een soort goed genoeg gaat. Dat echt perfect is het nooit. Het is altijd verstoord door politiek, door ego, door moeilijke dingen. Maar je hoopt toch dat de boventoon is dat er wel degelijk gewoon hard gewerkt wordt om mensen te redden en dat ook mensen gered worden. Ja, ik heb het idee dat de reactie op de gebeurtenissen in Libië, dat die anders zijn in verhouding tot Marokko. Het zijn natuurlijk twee totaal verschillende rampen. Maar in de chronologie zitten ze natuurlijk, weet je, het een volgde na het ander. Ik heb het idee dat de schijnwerpers, als je het zo kan noemen, dat die toch wat meer richting Marokko gericht zijn dan Libië. Is dat ook zo? Nou, ik heb diezelfde indruk. En in de media, dat kan met allerlei dingen te maken hebben. Voor een deel heeft het misschien te maken met dat Marokko gewoon voor media toegankelijker is. Dat er meer journalisten al aanwezig zijn die daar ook over kunnen rapporteren. Betere satellietverbindingen waar je ook beelden mee kunt laten zien. Meer mensen met een Marokkaanse achtergrond die daar ook echt behoefte aan hebben aan het nieuws. Libië is misschien bij ons in ieder geval mentaal wat verder van ons bed af dan Marokko. Dat kan er allemaal mee te maken hebben. De afstand is gewoon groter. Psychologisch. De psychologische afstand, ja. Maar het is niet terecht in die zin. Want als je kijkt, jij zei het net zelf, de dodenaantallen bijvoorbeeld. Ja. Die zijn in Libië eigenlijk veel groter dan in Marokko. Bizar. Weet je, je zou bijna zeggen, when all else fails, het gaat hoe dan ook links om rechts om mensenlevens. Maar dan, ja, onwerkelijk om voor te stellen dat ook hierin gelijk naar het oppervlak drijft. De politieke motivering, geopolitieke belangen natuurlijk. Maar ja, dat is En ook psychologie. En psychologie natuurlijk. Ja. Thea Hilhorst, ik dank je wel voor het gesprek. Voordat we afscheid gaan nemen van elkaar, heb je nog één laatste nummer voor ons meegenomen. En dat is Overmorgen van Frey. Waarom? Ja, dat lied is omhoog gekomen op dit moment als een beetje het lijflied van Extinction Rebellion. Nou, die dappere jongens en meisjes en meneren en mevrouwen, die ze blijven maar iedere dag naar die A12 gaan. En ik vind dat het wel een steuntje in de rug verdient. Oh, ook een soort humanitaire hulp, maar dan wel op normatieve manier? Of? Nou, ik ben zelf ook geweest, hè, de eerste dag op 9 september van deze reeks. En toen heb ik ook 3 uur op de snelweg gezeten. Nou, toen was het nog ontzettend warm, echt verschrikkelijk heet. Dus dat vond ik eigenlijk best wel afzien. Maar dan denk ik, jeetje, dat ze dat iedere dag weer volhouden. In regen, in zonneschijn. En vind ik best wel stoer. Ja. Dus denk nou, een steuntje in de rug. Met een mooi liedje op de radio, wat hun lijflied is. Bij deze, Frey, Overmorgen. Thea, dankjewel voor het gesprek. Ook in mijn kast en een rubberboot met 2 peddels en een nooit voor als alles overstroomt. Je mag denken dat ik gek ben, maar ik zie het liever zo. Als de dijken breken, drijf ik liever mee omhoog. In de grachten stijgt het water van de Ransel tot Delfzijl. De meters er vroeg of laat een nieuw Amsterdam spel. Dat alle kamers vult en alle kelders ruikt. Van het kastje naar de muur gezet, alsof we niet vergaan. Ik wil vrij zijn van de zorg. En ik zeg het maar hardop, want wat kan het me ook schelen wat de mensen zullen denken voor het geval overleef. Ik steek mijn kop niet in het zand, want het is hier zo weer zee. Daarom vecht ik voor een toekomst, voor ons alle twee. Ben niet bang voor hypocriet, want alles dat kan niemand in hoop het tijd te keren. Doe ik liever iets dan niets, want ik heb nog veel te leren. Zoveel dat ik niet weet, maar mijn best doen is het minst dat ik kan doen voor dit plek. Het roer om aan de top met alle hoop. Dat was Overmorgen van Vree. En als je nu pas inschakelt, zojuist ging ik in gesprek met Thea Hilhorst, professor humanitaire studies bij de Erasmus Universiteit Rotterdam. Het is laat, sorry. NOS Journaal van 3 uur meteen. NPO Radio 1. 3 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag de Amerikaanse Attackams-raketten hebben voor aanvallen over een afstand van 300 kilometer. Het Witte Huis geeft die nu nog niet, maar zegt dat de optie wel op tafel blijft liggen. Biden benadrukt dat hij Oekraïne militair blijft steunen. Zo levert de VS volgende week Abrams-tanks en wordt de Oekraïnse luchtverdediging versterkt om te voorkomen dat inwoners komende winter door aanvallen op energiecentrales weer in de kou komen te zitten. De Tweede Kamer wil de Raad van State snel advies vragen of het niet beter is om een externe partij in te zetten bij een kabinetsformatie. Er is haast bij, want de dag na de Tweede Kamerverkiezingen op 22 november begint de formatie al. De Kamer is ontevreden over de vorige keer, toen de formatie rommelig verliep en lang duurde. De SGP vindt dat de koning weer het voortouw moet nemen. De Amerikaanse piloot die afgelopen zondag zijn schietstoel gebruikte en daarna zijn straaljager kwijtraakte, blijkt het alarmnummer 911 te hebben gebeld. Hij was met zijn parachute in een tuin terechtgekomen en vertelde aan 911 dat zijn F-35 straaljager ergens moest zijn neergestort. De Amerikaanse politie heeft een opname van het gesprek vrijgegeven. Daarop is te horen dat de 911-centralist nauwelijks kan geloven wat er is gebeurd. Op haar vraag waarom de piloot de straaljager heeft verlaten, zegt hij alleen dat er problemen met het toestel waren. Wat er precies aan de hand was, wordt nog onderzocht. Het weer. Op de meeste plaatsen is het droog, minima tussen 11 en 13 graden. Overdag is het wisselend bewolkt, met vooral in het westen van het land enkele buien. Later kan ook in het binnenland een bui vallen. Het wordt 15 tot 18 graden bij een stevige zuidwestenwind. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Omroep Zwart. Je luistert nog steeds naar de nacht van Omroep Zwart. Ja, dat ging bij de aankondiging van het nieuws net even mis. Sorry. Timers, alles gaat om je heen gebeuren hier. Dat afgeleid door getalletjes. We gingen zojuist in gesprek met Thea Hilhorst, professor humanitaire studies bij de Erasmus Universiteit Rotterdam, over humanitaire hulp is veranderd de afgelopen jaren en over de huidige situaties in Marokko en Libië. De nacht van Omroep Zwart. Ja, straks gaan we bellen met Frank Jacobs van Autoweek over de rol van China in de Europese markt voor elektrische auto's. De EU maakt zich zorgen. Maar ja, zijn die zorgen nou terecht? We willen toch vergroenen? Niet? Dan is het toch gewoon een kwestie van alle hens aan dek? Nou ja, daar denkt de EU dus anders over. En we gaan met Frank hierover straks in gesprek. Maar we laden eerst even onze eigen accu op met wat spoken word. En nog even in het thema van humanitaire hulp. Onze vaste woordkunstenares Esmee Ousmani heeft weer iets moois voorbereid. Om de spoken woord in te leiden, heeft ze nog even een uitleg opgenomen. Een hele goede morgen. Mijn naam is Esmee Ousmani. En ook deze week heb ik weer als vaste woordkunstenaar van dit programma hier op NPO Radio 1 een spoken word tekst op maat gemaakt. Met deze week een spoken word tekst die helemaal aansluit op het thema van de uitzending, namelijk de veranderde aard van humanitaire hulp en de mobilisatie van particuliere initiatieven. En de spoken word van deze week gaat dan ook over van hoe kan je als land in een humanitaire crisis of ramp het met z'n allen dragen. Ik ben benieuwd. Ik zeg, laten we luisteren. Een veilig thuis, een warm bed, een helpende hand die bergen verzet. Die bouwt aan en voor het land. Steen voor steen en hand in hand. Want wanneer het beeft de grond onder je voeten, wanneer het scheurt de aarde uit zijn voegen, hou dan vast. Nog steviger dan ooit aan de moed om met elkaar, voor elkaar als land, het hart van de stad opnieuw te laten kloppen. Want wat je dacht dat onmogelijk lijkt, ligt eigenlijk binnen handbereik. Wanneer je samen, als een vangnet van schouders eronder en handen die dragen, naar morgen reikt. Thank you. Druk voor hem en hij te rustig voor je. Verspil je tijd niet alsjeblieft, ook al zegt hij dat hij van je houdt. Want deze zal vluchten voor je. Het boeide me toen al niet, ik moest je hebben. Want als jij je fout was, dan wel mijn beste. Dus stom met twijfelen, want ook al zijn we niet perfect. Dit is echt. Ik had 1000 kansen om weg te lopen, maar 0 gedachten om jou te laten gaan. Wanneer ga je echt geloven dat onze werelden gemaakt zijn voor nog 1000 levens met mijn dromen, met 1000 keuzes om steeds voor jou. Als ik weg ben, maak je zorgen of ik jou wel mis. Maar je zou toch moeten weten dat juist de afstand tussen ons ervoor zorgt dat het echt goed zit. Ben je dat soms vergeten? Soms is het vrede en soms is het vechten. En lijkt het alsof we elkaar niet herkennen. Het is oké, want ook al zijn we niet perfect. Geloof me nou, ik had al 1000 kansen om weg te lopen, maar 0 gedachten om jou te laten gaan. Wanneer ga je echt geloven dat onze werelden gemaakt zijn voor nog 1000 levens met mijn dromen, met 1000 keuzes om steeds voor jou te gaan. Misschien ga je dan echt geloven dat onze werelden gemaakt zijn voor elkaar. De nacht van Omroep Zwart. Met het beste van NPO Radio 1. Dat was 1000 kansen van Amina. Prachtig nummer. Tijd voor wat podcasts. We gaan luisteren naar Docs, de documentaire podcastreeks van NTR en de VPRO. In deze aflevering, getiteld Clean, hoor je het verhaal van een ex-drugsverslaafde. Hoe is zijn gedrag veranderd sinds hij clean is? En welke invloed heeft dat op de band met zijn dochter? Dit en nog meer hoor je in de audiodocumentaire van Juna Kramer. Luister mee. Papa. Yes, dear. Kom even zitten. Kom even, ik wil je wat laten zien. Ja. Wat leuks, hoor. Ah. Kijk, leuk, hè? Oké. Echo. September, toch, uitgerekend? Nee, november. November. Maar jij haalt die maan altijd door. Ja, precies. Nee, kijk. Hier, gezichtje. Oh, man. Bij jou gingen ze toen op de computer. Zetten ze hier een waypoint. Ja. En dan zo weer verder, weer een waypoint. En toen zegt ze van, nou, die meid krijgt lange benen. Dat is waar gebleken. Ja, dat deed ze hier ook. Alles meten of het goed was. Ja. En dit is dan en? De ruggengraat. Nee, alles is helemaal en? Goed. Wordt het? Nou, wil je dat weten? Je Want weet wat ik mijn weet gok het. Is, hè? Ja, wat is je gok ook weer? Een jongetje. Wil je het weten? Je hoort het goed. Mijn vader wordt binnenkort opa. En ik dus moeder. Straks is er zomaar een nieuw familielid. En dat zette me aan het denken over de bestaande banden. Die tussen mij en mijn vader, bijvoorbeeld. Op een koude, maar zonnige lentedag ben ik op weg naar de boot waar mijn vader woont. I didn't mean to hurt you. Maar het is alweer even geleden dat ik bij hem langs ben geweest. Waar ligt hij ook weer precies? Hé, papa, ik ben er denk ik bijna, maar ik sta voor de open brug nu. De brug in Wees? Ja. Oh, heb je een hele aparte route genomen, maar oké. Okay. ik kom die kant op. Over de werf komt mijn vader me met zijn lange passen tegemoet. Hey, hey. Hey papa, denk je dat ik hier mag parkeren? Hij heeft groen met gele Nike Air Max aan die ik nog nooit heb gezien. Wauw, nieuwe schoenen. Hoi schat. Hoi papa. Goeie schoenen. Hij ziet er goed uit tegenwoordig. Ja, goed hè? Ja. En mijn, ik heb eindelijk een trainingsbroek gevonden. Kuifje ook altijd droeg. Zo met zo'n beetje een pofrandje. We klimmen aan boord van zijn boot, aan een van de achterste stijgers. Was je aan het opruimen? Ja, man, een beetje druk geweest, zal ik maar zeggen. Ja. Dus was het nogal een rommeltje. Mij stoort de rommel niet. Nee, precies. Op een gegeven moment dacht ik, nou... dood, het is mijn eigen dochter. Hè? En die mag ook weer zweten als ze een zootje is. Tussen ons twee is het niet altijd makkelijk geweest. Zolang ik me kan herinneren, wist ik dat mijn vader verslaafd was aan heroïne. En dan weer niet, en dan weer wel. Hij bewoog in en uit mijn leven en ik was dol op hem, maar maakte me ook vaak zorgen. Hij was een vader die XXL emmers popcorn voor me kocht in de bioscoop. En die een hart met onze namen erin zo diep in een boom kraste dat het er 25 jaar later nog staat. Maar ook een vader die me toen ik 19 werd belde of hij 20 euro mocht lenen. En daarbij even was vergeten dat ik jarig was. Nu is hij al zo'n 6 jaar clean. En het lijkt echt goed met hem te gaan. Ik wilde weten hoe dat kan na al die tijd. Of het deze keer echt is. En hoe dat er voor hem uitziet. Koffie, thee? Koffie. Clean. Oh, jij suiker? Nee. Als het er alleen zit, dan fijn. Zonder suiker, speciaal voor jou. Ja, is die zonder suiker? Op mijn vaders boot is het knus. Wil je slagroom doen? Er slingert wat gereedschap rond en overal hangen oude foto's en schilderijen. Dit is getekend door een Oostenrijkse vriend. Mooi. Ja. Wij waren bij de Taos Pueblos-Indianen. 1985. Ja. En die Indianen gingen... Bij papa zijn betekent altijd heel veel verhalen over vroeger. Dit is van Carola. Er staat op Life is a jungle sometimes. It makes me wonder how I keep from going under. En oude liefjes. Wie is Carola? Carola uit Berlijn. Oh. Daar had ik een ja. ding mee. Oh. Een affaire. En het raakt me altijd weer hoe aanwezig mijn halfzusje en ik zijn in zijn kleine museum. Deze heb ik voor jou gekregen, heel lang geleden. En ik denk dat je gekozen hebt om die hartjes toen. Denk het ook. Maar dat, ja, dat zijn dingen die ik niet weg kan gooien. Wat is precies je plan? Tell me. Ik heb eigenlijk het allemaal helemaal niet zo heel... Tijdens de koffie wordt het tijd om ter zake te komen. Het is allemaal helemaal niet zo heel uitgebreid. Maar ik... wij gewoon even interviewen straks na de koffie. Oké. En dan over onderwerp... verhoging van de dijken? Ja. Migratiebeleid. Juist. Ter zake dus. Nee, ja, pap. Gewoon over je leven. Verdovende drugs? Over verdovende drugs. Of, ja, als je erom vraagt, dan zeg ik wel hoe ik erover denk. Ja. Ja, zoveel meningen, zoveel junkies, zoveel meningen. Ja. Maar ik vraag het aan jou. Toen jij gebruikte, of ja. Wat, ik wil eerst eens aan het begin beginnen. Wat vond je daarin? Waarom was het? Kijk, ik was 223, Warmoestraat, Zeedijk, het was wild. Het was gewoon ook heel spannend. En het is, ja, ook als je gaat scoren, dan... ja, dan ga je scoren. Dan maakt niet uit wat of waar of hoe of wie. En je voelt je daarna helemaal prima goed. Dus toen gaan reizen. Pak een beet tot 35 of zo. In die tijd, in al die jaren, deed ik 1 of 2 keer per jaar gebruikte ik wat. Tot je in de klem komt, emotioneel. En dan, ja, dan is het dus mogelijk, heb ik gemerkt, om af te glijden. Ja, wat haal je eruit? Ja, in principe is gewoon, wat vermijd je ermee? Je vermijdt er pijn en emotioneel ongemak. En dat is wat je uit de weg gaat. Bij een heroïneverslaafde zie je misschien iemand voor je die in de goot ligt. Maar mijn vader wist zichzelf altijd wel te redden. Ja, je moet op je geld letten. En, maar ja, dan 's avonds scoren. En meestal 2 ballen bruin. En dan 1 voor die avond, 1 voor 's ochtends vroeg. Dat je kan gaan werken. Dus ik had wel een bepaalde regelmaat. De 3 R'en. Rust, reinheid en regelmaat. Al was het vooral overleven wat hij deed. Hoe voelde je in die tijd, hoe voel je als je gebruikt over jezelf? Ja, niet goed natuurlijk. Noem je dat? Minderwaardig? Of, ja, het feit is gewoon dat je er eigenlijk heel bewust van bent dat je gewoon in een doodlopende weg zit. En dat het nergens heen gaat. En dat alle voornemens die je hebt en alle plannen die je maakt in het 100 lopen. Ja, het is dodelijk vermoeiend natuurlijk. Eigenlijk. Hoe kijk je dan naar de toekomst op dat moment? Doe je dat dan? Nee, dat durf je niet meer. Het is gewoon 1 zwart gat. Toch is hij nu aan de andere kant van dat gat beland. Het viel me wel op de dingen die je eigenlijk, die je vergeten bent. Dus als ik nu ziekeneurig ben, dat ik dan bij mezelf ook wel eens denk van ja, maar weet je nog dat je liep te rillen van de kou omdat je aan het afkikken was en als een dweil in bed lag? Of dat ik jullie mee kan nemen voor een pizzaatje? Nou, dat til ik heel zwaar aan. Dat dat nu wel kan. Mijn vader is wel 100 keer afgekikt, zegt hij zelf. En bij elke poging leerde hij zichzelf en de verslaving beter kennen. En deze laatste keer was het voorgoed. Dat wist hij zeker. Had je het al eerder zo zeker geweten of deze keer pas? Nee, dat heb ik nog nooit zo gevoeld. Maar ik was ook wel op een punt aanbeland dat ik dacht van ja, als ik nu, gezien mijn leeftijd, ik denk nu of ga hangen of doe er wat aan. Want het is het einde van de weg. En als je dan nog doorgaat, ja, nou ja, ik heb genoeg vrienden die er niet meer zijn. Of, ja. Hij had zich er ook bij kunnen neerleggen. Zijn dagen kunnen slijten op een door de GGD verstrekte dosis. Wat maakt dat hij dan toch kiest voor clean? Ja. Ja. Ik heb sowieso wel het gevoel dat ik niet echt uit de verf kom. Maar als je blijft gebruiken, dan weet je het zeker. En natuurlijk heel belangrijk, maar ja, dat is een zeer teer punt. Dat is gewoon de mensen om je heen. En in speciaal je eigen dochters. Daar. Ja. Ja. Ja, dat kan ik. Ja, dat is een gevoelig punt. Ik heb al vaker gehoopt dat mijn vader zijn verslaving voorgoed achter zich had gelaten. Dat is gewoon zo. Als kind bezocht ik hem dan in de kliniek in de bossen. Ja. En daar had hij een moestuin en een atelier en allemaal lieve mensen om hem heen. En ik vond het er zo fijn dat ik hoopte dat ze hem daar gewoon voor altijd zouden houden. Want de echte uitdaging is het dagelijks leven. Als je dan clean bent, nou, dan begint het pas eigenlijk. Ja, wat ga je dan doen? Je geld en je tijd en wat wil je en wat vind je eigenlijk interessant? En een reden creëren om het te laten. Wat zijn dan de dingen waar je dan nu op probeert te concentreren? Nou ja, motorrijden vind ik te gek. Ik wil toch nog wel parachute springen. Creëren. Artistiek, kunstzinnig. Leuke dingen doen, samen leuke dingen doen. Ik heb zo'n ding opgezocht, de café-wandeltocht of zoiets. Dat gaat 10 kilometer lopen met 60-plussers of 50-plussers. Nou, hartstikke leuk, ik zou zo meelopen. Vanmiddag. Maar om erheen te gaan en me aan te melden en... jongen, ik heb daar moeite mee. Ik weet niet precies hoe dat komt, maar ik vind dat lastig. Maar ik moet wel doen. Ja, voor mijn eigen... Voor mijn eigen bestwil. Het is minder warm dan gisteren. Weet jij hoe we moeten rijden? Ja, zeker. Ja. Een paar maanden later neemt mijn vader me op sleeptouw. Papa, vertel eens wat we gaan doen vandaag. Ik ga wandelen. Ja. Jij wandelt mee. Ik mag mee naar de seniorenwandelgroep... waar hij al 2 keer mee op pad is geweest. De vertrekplek is het sanatorium Zonnestraal in Hilversum. En dat beviel. Laatste keer met een dametje gepraat. Die was in de Indisch geboren, in Sumatra of zo. Geen saaie mensen. Nee, maar ja, wie is er 65 plus en heeft niks te vertellen? Nou, het zijn er niet veel. Dan moet je echt je best doen. Oh, sorry. Als we aankomen bij de afgesproken plek in Hilversum, staan ze al klaar. Hallo! U bent de wandelclubchef. Ja, ik ben mee. En ze zijn heel benieuwd wat ik kom doen. Ja, ik volg mijn vader, dus ik maak een beetje een soort portretje over mijn vader. En wat hij dan allemaal zo al doet. En dit is een van die dingen. Ja, ik krijg het altijd reuze mee, hoor. Ja, maar natuurlijk. Wat hij allemaal doet, dat wil jij niet weten. De hei is prachtig vandaag. En tijdens de wandeling zie ik mijn vader met het grootste gemak met iedereen kletsen. Maar en uw zoon dan? We zitten hier onder de meiden, of... Hij is geïnteresseerd... De dochter. Die is de oudste. De eerste, de oudste. En opa? Ja, ik sta op punt om opa te worden. Ja, hè, papa. Ja. Van jou. Ja, van jou, hè? Ja. Heb ik dat al verteld? Hij weet te charmeren. Ja, nou, ik denk, die ziet er mooi jong uit. Ja, toch? En komt zelfs oude bekenden tegen. En dan 's ochtends vroeg gingen we allemaal biljarten in... Waarom? In de Baron, ja, precies. Ja. Dus dat weten jullie ook allemaal van elkaar. Even heel veel mis. Ik zeg altijd heel veel mis. Piep klein. Mijn vader straalt. Leuke mensen, man. Ja, heel leuk. Ik zei al, ik hou dit erin. En hij doet ontzettend zijn best, vind ik. Valt me wel op. Je klest gewoon met iedereen mee. Ja, je moet een beetje anders maken. Ik moet aan dat liedje denken. Vriendschap, liefde en broederschap. Het zijn geen loze kreten. Hier is hij plotseling een doodnormale 65-plusser. We zijn er op elkaar. We zijn op de wereld om elkaar te helpen, nietwaar? Yeah. En wij een doodnormale vader en dochter. Zijn we er weer bijna, papa? Je hebt een gezond kleurtje gekregen. Ja. Moet maar eens vaker meegaan. Stap met papa. Ik vond het altijd al gezellig. Maar soms liep het ook enorm uit de hand. Ik herinner me een vakantie op de boot. Ik was een jaar of 14 en ging hard tegen hem tekeer. Ik weet nog dat ik schreeuwde dat ik heus wel kon zien dat hij had gebruikt. En dat er zo niet met hem te praten viel. Mijn 8 jaar jongere halfzusje was huilend in het vooronder weggekropen. Uiteindelijk keerde mijn vader de boot om en bracht ons dagen eerder dan gepland terug naar onze moeders. Wat vind je ervan als ik nu zo de hele tijd achter je aan hobbel en je leven aan het volgen ben en zo? Wat een verschil met nu. Nou, als ik dan 's avonds in mijn bedje lig, zal ik maar zeggen, dan... het voelt goed. Ja, vind ik ook. Nu werkt mijn vader bewust aan het verbeteren van zijn relaties. En gebruiker zeker, die consumeert geld, emoties, woonruimte, alles. En tot je op het punt komt dat je ook wat uit kan delen en mensen helpen. Of met gesprekken of energie of met wat dan ook. Nou, dat is nogal een draai, ja. De wandelclub is voor hem een onderdeel van een grotere ontwikkeling. Maar zou je zoiets vroeger ook gedaan hebben? Zo'n groepje of mensen opzoeken? Ik zou dat niet gekund hebben. In mijn eerste groepsgesprek in de kliniek zat ik te zweten en te bibberen en te beven. Dan moest ik voor een man of 12 mijn verhaal doen. Nou, verschrikkelijk. Door de grond. Zijn sociale probleem, zoals hij het noemt, gaat al veel verder terug. Op scholen was dat een nachtmerrie. Je ligt eruit, wat kleer op lage school met kapotte kleren, niet gewassen, noem maar op. Dus jongeren zijn daar meedoogloos in. Je wordt er gewoon, krijg je het voor je kiezen. Als kind had mijn vader geen erg veilig thuis. Als ik vraag hoe hij zich dat herinnert, vertelt hij een verhaal over zijn moeder. Dan zat ze midden in de nacht sok te stoppen boven bij de naaimachine. En dan in een gezin van 5 kinderen, moet je nagaan. En dan was ze een sok kwijt. En dan moesten we allemaal uit bed komen om 2 uur 's nachts of zo. En allemaal op de trap blijven staan tot er iemand wist waar die sok was. Ja, dat wist niemand natuurlijk. Intussen was zijn vader veel weg en verliet het gezin uiteindelijk voor een andere vrouw, zonder dat iemand dat aan de kinderen uitlegde. Er was een vriend van mijn moeder die zei van, je denkt dat je vader nog terugkomt. Ik zeg, ja, tuurlijk komt hij terug, het is toch mijn vader. Dan was hij al een jaar weg. Zijn moeder kon het in haar eentje niet aan. Ik denk toch depressief en heel agressief. Veel slaan. En ja, je wordt er niet zeker van als je gewoon elke keer gemapt wordt en je alles verkeerd doet en bla bla bla. En dan ga je om je vege lijf te redden, ga je gewoon een houding aanmeten natuurlijk. In ieder geval dat mensen niet bij je kunnen komen, want dat doet pijn. En als je dan een helikopterview neemt, dan denk je van, nou, misschien was dat de bedoeling dat ik dat in dit leven zou leren. Weet je wat zou leren? Nou, om met je medemens samen op deze aardkloot door één deur te kunnen. Gewoon sociaal. Iedereen die is toch met een soort missie bezig van de een moet dat leren en de ander heeft dat te leren of te ontwikkelen of te ontplooien of noem maar op. En dat dit traject op mijn bord is gelegd. Mijn vader werkt hard aan zichzelf. En zijn proces deelt hij straks niet alleen met mij, maar ook nog met de rest van de wereld. Zoals zijn nieuwe wandelclub. En die mensen die zeiden dus dat ze wel graag willen terughoren wat ik gemaakt heb. Ja, oh god. Wat vind je daarvan? Ah, eng. It's a scary world. Hoe goed het nu ook gaat, dat het tussen ons turbulent is geweest, valt niet te ontkennen. Maar schat. Was je op de motor? Ja, tuurlijk. En ik wil toch nog eens samen in dat verleden duiken. Hey, wil je koffie of thee? Koffie met een heel groot glas water? We zijn allebei een beetje nerveus voor dit gesprek. Oké. Ik ga echt niet hele moeilijke, enge vragen stellen. Nou ja, ik kijk maar. Maar eerst wil ik hem nog iets laten zien. Is dit zijn hoofd? Ja, dit is zijn gezicht. Oh, neus. Dus dat is een puntje van zijn neus? Ja. All right. Mond. Mijn zoon. Die heb ik gelijk. Ja, je hebt gelijk. Dat is een jongetje. Leuk, hè? Dit is namelijk het deel waar je dat aan kan zien. Oké. Nou, er moet wel een uitleg bij, maar oké. Oké, een jongetje. Nou ja. Ja, het maakt me geen reet uit hoor, want ik vind het. Mij ook niet. Nou, lijkt me allemaal even gezellig. Toen ik geboren werd, was mijn vader 34. Hij werkte in een koffieshop op de Wallen En mijn Duitse moeder was daar 2 jaar eerder hals over kop verliefd op hem geworden. En naar Amsterdam verhuisd. En plotseling was ik daar. Hoe was het voor jou toen ik geboren werd? Hoe was mijn geboorte? Ja, tranen met uiten. Meteen, bam, ik werd uit mijn sokken geblazen. Of hoe je het ook noemt. Ik was helemaal overvallen. Ik had dit nooit verwacht. Dan zie je zo'n babytje, een beetje rood en paars. Het lijkt net een pop dan, weet je wel. En in één keer begint die pop te spartelen en te schreeuwen. Ik denk, wow! Ja, als emotionele ervaring heel erg heftig. Want het was ook wel, dus best wel een lastige fase voor jou, of nadat ik geboren was. Ja. Toch? Ja. Ik was er niet aan toe. 100% niet. En dat wist ik. Van, nou, ik ga dat gewoon niet trekken. Nou ja, ik ben natuurlijk ook wel naar de haaien gegaan. Rustig aan. Ja. Mijn vader had van huis uit niet veel meegekregen. En nu, als ouder, wist hij zich geen raad. Hij begon steeds meer te gebruiken en toen ik een kleuter was, vertrok hij naar Berlijn. Een aantal jaar zag ik hem bijna niet, maar ik dacht veel aan hem. Ik stelde me zijn leven daarvoor en bedacht er ook een stoere Berlijnse zus bij, over wie ik op school vertelde. Ja, ik denk dat het voor ons allebei wel een paar dingen heel verdrietig zijn geweest. Of hoe ze zijn gelopen. Ik denk, ja, dat ik jou wel veel gemist heb of veel meer zorgen gemaakt heb. Maar het was voor jou denk ik ook allemaal helemaal niet makkelijk. Oh. Sorry. Voor mezelf kan ik wel daar overheen komen. Schuld en spijt. Maar voor een ander die je... Kijk, als je een ander pijn doet, ja, daar kan je helemaal niks meer mee. Nee. Maar ik schat er niet eens zo in dat je mij zo hard nodig had of miste. Dat ik dacht van, nou, zo belangrijk ben ik niet. Maar ja, dat blijkt dus een beetje anders te liggen. Dus. Ik wil iets zeggen dat het beter maakt voor mijn vader. Maar ik heb wel echt niet heel veel dat ik je nu nog kwalijk neem of zo. Dat weet je ook, hè? Maar eigenlijk is dat niet aan mij. Er is genoeg wat ik mezelf kwalijk neem. En dat is wel erger. En nou, om jezelf te vergeven, man, nou, daar heb ik... dat vind ik moeilijk. En dan verrast hij me door mij een vraag te stellen. Wil jij nog zeggen hoe jij je bij... hoe jij je in je opvoeding op bepaalde momenten hebt weten te redden? Dat is een vraag, hoor. Ja. Ik... Ik denk een beetje door een muur op te trekken, toch wel, tegen van alles. En gewoon heel zelfstandig te zijn en het allemaal zelf te kunnen en niemand nodig te hebben. Mm-hmm. Mijn vader en ik hebben allebei nog oude wonden. Maar ik ben trots op hoe ver hij gekomen is. Ja, dat was wat ik nog wou zeggen tegen jou. Hoe ver wij gekomen zijn. Stel je voor dat jij 10 jaar geleden deze podcast had willen maken. Ik denk dat je toen dat idee niet gekregen zou hebben. Het contact is gewoon veranderd in de afgelopen 10 jaar. Als dingen met mij verkeerd lopen, dan heb ik nu een heleboel te verliezen. 10 jaar geleden is bijna niet. Maar dat zijn de dingen die je dan opbouwt, die je te verliezen gaat krijgen. En ja, daar ga ik wel mee door. En dit is dus het bedje waar een stukje af moet. Ja. Maar omdat hij aan kan schuiven aan het bed. Maar het is te hoog. Doe eens dit. Zaag. Ja, ik heb een zaag mee. Dat heb ik net gehaald. Oh, wat goed. Bij de karwei. Ah. Denk wel eens na over wat voor soort opa je zou willen zijn. We beginnen met 7, toch? Nou ja, wel een goede opa. Ja. Whatever it means, wel een goede opa. Ik vertrouw wat dat betreft wel op mezelf dat ik iets goeds over kan brengen, zeg maar. Met je zoon, dan versplinter het niet. Maar ik wilde wel. Het komt er dus op neer dat ik er wel wil zijn voor hem als opa. Yes. Dat is eigenlijk wat ik zeg. Nou, klaar? Klaar. Nu komt het matras weer in beeld. Hop. Zie ik de frik? Nou, dan gaat die baby de eerste maanden echt niet terug het bed opkomen, hoor. Gaat hem niet lukken. Het zal wel een stoere bink worden, maar... Nee. That's in my bedroom. It feels like I'm inside a flower. It feels like I'm inside my eyelids. And I don't wanna be here. Anyway, but van Omroep Zwart. Ja, dat was de aflevering Clean van de podcastreeks Docs. En meer bijzondere audiodocumentaires vind je in de NPO Luister-app. We hebben nog meer leuks op de planning staan. We gaan in gesprek straks met Frank Jacobs van Autoweek over de steeds groter wordende rol van China in de Europese markt voor elektrische auto's. Die bieden goedkopere elektrische auto's aan. Nou, je zou denken, oké, men wil elektrisch gaan rijden, maar ja, we willen het tegelijkertijd ook weer niet enorm veel bakken met geld voor neerleggen. Daar is China en hartstikke mooi natuurlijk, maar de EU is sceptisch. En we gaan daarover in gesprek, want ja, is die scepsis wel terecht? Want we willen vergroenen met z'n allen, hebben we China daarin niet gewoon nodig? Dus dat gaat een spannend gesprek worden, ongetwijfeld. Daartussendoor hebben we nog een hartstikke leuke podcast waar we naar gaan luisteren. Maar zometeen eerst even wat muziek. We gaan luisteren naar Down the Line van Rachelle Louise. Sitting out on the balcony, I pour us a glass of wine or three. We start talking about the news and how I feel the world is ending soon. Now you ask me if I want kids and if we're ready to commit. I don't know about 10 years' time. I don't wanna look too far down the line. Here and now is good for me. Hope the moment never leaves. Here and now, your hand in mine. Hope the moment never dies. I don't wanna look too far down the line. I see you see my graying hairs. You laugh, I kinda get upset. Well, I'm getting used to getting older. We watch the sunset, red and gold. there's a way to keep the moment frozen. Here and now's good for me. Hope the moment never leaves. Here and now, your hand in mine. Hope the moment never dies. 'Cause I don't wanna look too far down the line. I don't wanna look too far down the line. That was Down the Line van Rachel Louise. Prachtig nummer. Echt een heel fijn nummer. Ik heb er, even kijken, de eerste keer dat ik haar gezien had, dat was volgens mij bij De Wereld Draait Door. En ja, memorabele zangeres. Je luistert nog steeds naar De Nacht van Omroep Zwart. We begonnen het eerste uur met een heel mooi gesprek met Thea Hilhorst. Zij is professor humanitaire studies bij de Erasmus Universiteit in Rotterdam. Ja, humanitaire hulp. Het blijft een ingewikkeld thema. Want ja, wanneer moet je als land nou wel of geen hulp aanbieden? En ja, moet dat überhaupt internationaal geregeld worden? Daar kun je ook heel veel over zeggen. Thea denkt in ieder geval dat het allemaal lokaler moet. En ja, dat is ook wel logisch, want lokale initiatieven hebben veel meer zicht op de situatie van een land en wat er allemaal nodig is om de boel in goede banen te leiden. Maar goed, tegelijkertijd zou ik advocaat van de duivel kunnen spelen. Je zou ook kunnen zeggen, die mensen moeten geholpen worden en dat moet kosten wat het kost gebeuren. En ja, als internationale gemeenschap hebben we gewoon een verplichting om ja, daar gehoor aan te geven. Misschien heb jij wel een bijzondere ervaring met humanitaire hulpverlening. Heb jij bijvoorbeeld voor Marokko of Libië, of misschien eerder dit jaar voor Oekraïne of voor Turkije, iets opgezet? Een fundraising? Heb je een activiteit van de grond gekregen? Ik noem maar wat. Thea liet net het, ze gaf net het idee van goh, organiseren sponsorloop of zo. Misschien heb je dat wel gedaan. En misschien wil je daarover in de uitzending met me over praten. Dat kan. Stuur het op. Dat kan via de NPO Radio 1 app. Of je kan ook bellen met 0800 11 21 en dan gaan we graag met jou hierover in gesprek. We hebben straks nog een bijzondere podcast op de planning staan en een telefoongesprek met Frank Jacobs van Autoweek. En saillant detail, hij belt vanuit het zonnige Turijn. Maar voordat het zover is, gaan we luisteren naar Coldplay. Taking shape, we are diamonds. elkaar bij Omroep Zwart. Dat was Waiting for the Sun van Alistair. Ik kon de achternaam niet zien. Je ging net te, mijn regisseur ging net te snel. Verdorie. We hebben een beller aan de lijn. Wilbert. Hallo Wilbert. Hallo. Ja, ik hoor je even niet, Wilbert. Hoor je me nou wel? De telefoon die staat uit. Ik kijk mijn regisseur even lief aan. Klein momentje hoor. Ja. Ja, er gebeurt veel achter de schermen. Oké. Okay. Kijk. Ik kan jou horen. Kan jij mij horen? Ik kan jou al die tijd horen. Ja. Hey Wilbert, wij gaan het over een kleine 40, 45 minuten... gaan wij in gesprek met Frank Jacobs van Autoweek... over de groter wordende rol van China in het... In de Europese markt voor elektrische auto's. Ja. Als ik jou de vraag stel van ja, stel je wil elektrisch rijden... zou je dan voor zo'n auto gaan? Absoluut niet. Oké, waarom? Nou, omdat China... sommige luisteraars die mij kennen mij... ik heb 7 jaar op de radio, op Radio 1... een nachtelijke column gehad, een China-column. Oké. En daar heb ik ook verteld. Het rapport, je hebt een rapport dat heet Oeigoers for Sale. Ja. En dat is van een Australische denktank. Oeigoers for Sale, zei je? Ja, dus Oeigoeren te koop. Oeigoers for Sale. Ja. En dat is van ASPI, A-S-P-I. Dat is een Australische denktank. En die hebben in 2020 dat rapport op het internet gezet. En als er dan foutjes in zaten, hebben ze het later hersteld. Maar er zijn ongeveer 82 van de bekendste merken. die dus Oeigoeren gebruiken. En dat zijn dus modebedrijven zoals Victoria's Secret, Nike, heel veel sportmerken, Adidas, etc. Maar het is ook heel veel automerken, waaronder Chinese en Westerse automerken. Ja. En nou, bijvoorbeeld BYD, die is nou heel erg in de picture, want die is in Nederland ontzettend aan het groeien. Maar ja, het is dus bizar dat slavernij dus springlevend is in China. En dat dus de Nederlandse overheid die slavernij nog subsidieert ook. Want als je een Chinese elektrische auto koopt, dan kun je €2950 subsidie krijgen. Ja. Heb jij het idee dat, dat mensen van alles wat jij nu zegt, dat die daar niet genoeg van op de hoogte zijn? Dat is absoluut zo. Ja. Kijk, het is af en toe, ik ben al 16, 17 jaar met China bezig qua dit soort gruwelen. Want op de achtergrond zit dan ook nog het orgaanverhaal dat groepen als Oeigoeren, maar vooral ook Falun Gong, die worden dus als slaven te werk gesteld, maar die worden dus ook vermoord voor hun organen. Dus dat is een hele lugubere industrie. En nou, dit soort feiten komen dan wel af en toe in de Tweede Kamer, dat er een enkel Kamerlid daar dan aandacht aan besteedt. Maar grosso modo is bijvoorbeeld een vroegere minister van Buitenlandse Zaken, Frans Timmermans, die ontkent, die wordt dan vragen gesteld, Pieter Omtzigt en Mona Keizer, die zitten nu nog allemaal in de politiek. Toen ze allebei bij het CDA waren, hebben ze bijvoorbeeld Kamervragen gesteld. Houdt China statistieken bij van die orgaantransplantaties? Nee, zegt dan Frans Timmermans in 2014, dat doet China niet. Nou, dat is niet waar, want in 2009, dus 5 jaar voordat Frans Timmermans dat antwoord gaf, heeft China de levertransplantaties hebben ze op het internet gezet. Dus dat is gewoon een glashouden leugen. Dus Frans Timmermans die moet nog heel veel leren wat betreft China, vrees ik. Ja. En dit vertaalt zich natuurlijk. Hè. Ik open het gesprek met dat de opmars van China eigenlijk heel evident is als het gaat om de aanwezigheid in de elektrische automarktindustrie in Europa in ieder geval. Ja. En voor jou is dat dus een onverbindelijk iets. Dus het een heeft gewoon echt met het ander te maken. Er is duidelijk sprake van een exploitatie. Je zegt zelf Oeigoerse slavernij. En dat daarin ook aan te pas is gekomen bij de bouw van die auto's. Ja. En ik weet dus niet van welk type auto's, want dan zou ik dat rapport weer even moeten bekijken. Hè, maar dat BYD daar gebruik van maakt, dat is duidelijk. En dus dan is de factor arbeid, die is gewoon, die valt gewoon weg. Dat kost China niks. Ja. Hè, ja. Want wat uit dat rapport blijkt, dat een enkele keer worden de Oeigoeren dan wel betaald, maar over het grote geheel dus helemaal niet. Dus daardoor zijn die auto's ook goedkoop. He, maar het beeld is veel breder, want ik heb het nou alleen over de Oeigoeren. Maar als je kijkt, China die maakt van al die groepen die onder vuur liggen, zoals de Tibetanen, de BBC heeft ook bericht, dat de Tibetanen als dwangarbeider worden ingezet. Van Falun Gong, die hebben hun eigen onderzoek gedaan, want die liggen al 24 jaar onder vuur. Die Falun Gong wordt ook massaal ingezet. En Falun Gong is een veel grotere groep. Die is tussen de 70 en 100 miljoen aantal beoefenaars 24 jaar geleden. Ja. Dus dat zijn gigantische aantallen. Wat wij alleen niet weten, hoe groot is het aandeel van die slaven in de Chinese economie? Ja. Maar dat bijvoorbeeld van die Oeigoeren, ja, dat heb ik dan die bron gemeld. Ja. Maar je kunt bijvoorbeeld van Falun Gong kun ik ook een site melden als je dat wilt. Ben jij bekend met de klimaatambities vanuit de EU als het gaat om mobiliteit, autotransport en dergelijke? Nou ja, kijk, ze hebben natuurlijk een doel gesteld. Ze willen geloof ik 2030 willen ze alle dingen. Nou, dat wordt dan weer toch velen, dat is niet haalbaar beschouwd. Maar goed, het is bekend dat ze die ambities hebben. Dat is duidelijk. Ja, inderdaad. Dat is ook terecht. Want kijk, we kunnen allemaal zien om ons heen van het tempo waarin natuurrampen gebeuren. Hè, zoals die wat nou in Libië gebeurd is. Ja, dat is. Ja, daar hadden we het net dan toevallig over. Hè? Over Marokko en Libië en alles wat daar. Even een kleine correctie. Naar aanleiding van het gesprek met onze huurgast. Je mag het woord natuurramp in deze niet in de mond nemen. Ja, dus bij deze spreek ik even op straffen toe. Maar nog even terug naar de rol van China. Ja. Als die ambities zo duidelijk zijn, dan en we houden ons daar zo stellig aan vast. Denk jij niet dat het alsnog dan een kwestie van tijd gaat worden voordat die auto's hier volop te zien zijn en dat mensen er Nou ja, ja. Dat hangt er me helemaal van af hoe serieus onze Nederlandse regeringen... Kijk, Rutte die heeft laatst ook weer excuses gemaakt over onze rol in slavernijverleden. Maar dat slavernij, dat is heden. Het is geen verleden. Kijk, want in China, dat is nu. En als je dan echt zo serieus die excuses meent... Dan moet je daden stellen. Dan moet je zeggen, wij willen die auto's niet uit China. Wij willen bijvoorbeeld Apple, die is nou bezig om hun productie van iPhones en dat soort producten over te plaatsen naar India. Nou, dat is dan beter, want in India heb je geen slavernij. Daar heb je misschien ook wel slechte arbeidsomstandigheden, maar in ieder geval geen slavernij. En niet dat die slaven dan later nog vermoord worden ook. Ja. Een ander aspect is natuurlijk, bijvoorbeeld Rutte, die heeft ook excuses gemaakt over de Nederlandse hoe Nederland omging met de Shoah en met de Holocaust. En dat is een ander aspect. En nou, dat, als je dat dan echt meent, dan moet je ook China aanpakken. Want in China, ja, dat is al in de Tweede Kamer is het al in 2006 bekend dat groepen als die Falun Gong voor hun organen eraan gaan en daarna worden die mensen in crematoria verbrand. Dus dat is gewoon een letterlijke herhaling van de geschiedenis. Ja. Zonder al te veel op de lugubere details in te treden van dit alles. Ja. Laten we zeggen, het bericht vanuit jou is volgens mij heel erg duidelijk. Jij, voor jou is het een onoverkomelijk iets. Stel dat je elektrisch zou willen rijden, dan liever iets wat uit Europa komt. Of in ieder geval niet uit China. Dan is het nog weer de vraag. Kijk, want die Europese merken zijn ook besmet. Ja. Je moet gewoon goed kijken van bijvoorbeeld merken die nog niet genoemd werden in het rapport. Dat zijn bijvoorbeeld Peugeot en Fiat. Nou, dat zijn dan voorlopig. Maar ja, dan heb je ook misschien weer. Je moet heel zuiver kijken van hoe zit die productielijn in elkaar. Want dat is bijvoorbeeld met de kledingindustrie is het heel moeilijk te traceren. Waar komt het katoen nou vandaan? Want je hebt een groot deel van de katoen komt uit de provincie waar de Oeigoeren wonen. Hè, dat is Xinjiang. Daar komt een heel groot deel van de Chinese katoenproductie vandaan. Nou, dus dat is ook weer besmet. Want die Oeigoeren. Nou ja, oké. Maar als je dan kijkt naar de autoproductie, hoe zit die productie in elkaar? He, want, daar moeten we gewoon veel scherper op zijn, zeg je. Ja, kijk, je moet eigenlijk, als je dit soort praktijken wil stoppen, moet je gewoon, moet je denk ik bijvoorbeeld, zou het praktisch zijn om steeds stringenter. Ja. Kijk, je hebt al met de chipmachines van ASML, die moderne mogen niet meer naar China toe. Ja. Nou, ze moeten dus op al die andere producten zouden ze het ook moeten willen aanpakken. Ja. Wilbert, je hoort misschien in de achtergrond het deuntje afspelen, maar jouw punt is meer dan duidelijk. Ik ga jou bedanken voor jouw telefoontje. En ik ga het hier ook zeker straks met mijn gast Frank Jacobs van Autoweek ga ik het hier over hebben. Wilbert, dankjewel voor je belletje. Ja, oké, graag gedaan. Yes. Ja, dat was een bijzonder telefoontje. Maar het zijn zorgen die wel onder meerdere mensen leven. Van ja, weet je, de toestand van de Oeigoeren in China. Eventuele betrokkenheid bij het bouwen van de auto's al daar. We gaan het er straks wellicht over hebben met Frank Jacobs. Maar zometeen eerst het NOS Journaal of NOS Nieuws van 4 uur. NPO Radio 1. 4 uur, Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De brand bij een afvalverwerker in Rotterdam is weer opgeleid. Het vuur ontstond gisterochtend in een loods van AVR in de Botlek, waar huisvuil wordt verbrand. Al het personeel kon op tijd wegkomen. Buiten het terrein werden geen hoge concentraties schadelijke stoffen gemeten. Aan het eind van de middag meldde de brandweer dat het vuur onder controle was, maar dat bleek gisteravond laat toch niet het geval. Omdat de wind inmiddels is gedraaid, kunnen inwoners van het gebied tussen Vlaardingen en Maassluis last hebben van de rook. De huizenprijzen zijn in augustus opnieuw iets gestegen. Gemiddeld was een huis 0,6% duurder dan in juli, blijkt uit cijfers van het CBS en het Kadaster. Het was de derde maand op rij dat huizen iets duurder werden. Daarvoor was er sinds vorig jaar zomer een dalende trend. Belangrijke reden daarvoor was de stijgende rente, zegt het CBS. Huizenkopers kunnen minder lenen en dat drukte bijna een jaar lang de prijzen. Maar nu lijkt er volgens het CBS sprake van stabilisering. President Zelensky heeft bij zijn bezoek aan president Biden in het Witte Huis miljoenen aan steun opgehaald. Maar hij krijgt vooralsnog niet de raketten waar hij al maanden om vraagt. Oekraïne wil graag de Amerikaanse Attackams-raketten hebben voor aanvallen over een afstand van 300 kilometer... Het Witte Huis geeft ze nu nog niet, maar zegt dat de optie wel op tafel blijft liggen.

Ik zei, nou, wat zouden we denken als ik de Deense compagnie vraag om die tenten uit te trekken en dan kunnen ze daar eventueel in. Ja, nou, was een goed idee. Dus toen heb ik de Deense compagnie gevraagd om onze tent vakant te maken. Die Deense commandant zei van, ja, ik dacht wat, van jou krijg ik nog eens last, zei hij. En toen heb ik dus inderdaad heel veel in gang gezet. Had ik dus die accommodatie vrij, het sanitair was op orde, er waren ook keukeneenheden. En toen kwamen inderdaad die ontheemden. Maar er was geen kijk op dat die in die tenten gingen wonen. Dus die zijn toen weer hier gewoon opgevangen in scholen en toen bij familie en alles. Dus dat was allemaal een beetje voor niks. Duidelijk had ik daar niet goed genoeg over nagedacht dat die mensen helemaal niet in een tent willen. Zelfs niet tijdelijk. Omdat inderdaad, dat was ook nog wel een stukje uit de buurt. Dus die willen natuurlijk gewoon in de stad. En dan zit je daar en heb je natuurlijk ook geen kans om ergens anders nog iets te gaan vinden of wat ook. Ja, dat was van mezelf een beetje een mismatch, zal ik maar zeggen. Maar ja, van de andere kant ook geen schade berokkend, behalve aan het Deense leger vind ik nog steeds een beetje veel. Want het waren goeie lui. Margriet wil met haar zoon naar een oorlogsmonument in Tuzla. Ze zijn er al duizenden keren langs gelopen. Ik wil graag even naar de Kapia, waar die inslag is geweest. Ja. En dan kan ik ook aan oma uitleggen, want ik heb het er eigenlijk nooit over met hem. Ja, een paar keer. Ik heb je wel inderdaad... Precies les had of zo. Ik heb die één keer, toen was er een film. Welke film was dat nou? En toen kwam het zo dichtbij, die hele Kapia weer. Ik was er nogal door geraakt. Oké, wel helemaal kunnen. Meer hierover in de volgende aflevering. Dag, zegt mevrouw. Voor Omar is Tuzla vooral gewoon de stad waar hij thuis is. Waar hij met zijn vader woont. Net als hij thuis is in Sarajevo, waar hij met Margriet woont. Hava was in de oorlog naar Duitsland gevlucht. En daar werd haar zoon geboren. Na een paar jaar Duitsland kwam Hava weer terug naar Bosnië. Maar haar zoon ziet intussen weinig kansen meer om hier een bestaan op te bouwen. Ik blijf hier. Ik... Kortje. Kortje, dat gaat niet weg. Ja. Oh ja. Hava is verdrietig nu haar zoon al bijna naar het buitenland vertrekt. Ja. We zijn vast aan het knikken. Oh, ik weet het. Ben je maar slagen op Peter? Nee, maar naar je. Dus maar. Vier al de weekend. Ja. Kom dan maar weekend. Ja. Wat een goeie. Ja. Gaan we maar. Hier zien we ons. Ja. Hier zien we ons. En toen was Sarajevo. Sarajevo, 1992. Weer even in de aanloop van de oorlog, terug naar Mirima. Vrienden wilden haar de stad uithelpen. En Mirima, eigenzinnig, ze woonde al jaren op zichzelf, besloot die hulp te accepteren. Er was een andere vriend van mij, Dragan, Liefert. Die kwam en die zei, ook Servisch, die zei, Mirima komt met mij mee. Want Serven gaan Sarajevo aanvallen. Had hij twee tassen in zijn handen en die ging steeds dat van zenuwen op de grond letten en dan weer ophalen. Zei, Mirima komt mee, Mirima komt mee. Mijn moeder heeft gezegd, ik moet Mirima meenemen. Serviërs gaan Sarajevo aanvallen, wij weten het zeker. Mirima moet mee. Toen zei mijn docenten, die ook Servisch is, die zegt, maak je Dragan geen zorgen, ga maar naar huis. Mirima komt mee. En zij is oorspronkelijk uit Zenica. Haar familie of haar moeder en vader woonden in Zenica. En dus wij gingen gewoon naar hun toe, naar haar ouders. Wij zijn nog één keer terug naar Sarajevo gegaan, want zij had een vergadering. Gaan we met de trein naar Sarajevo. En ik weet nog dat een vriendin van haar, net voordat we naar de trein zouden gaan, ze zei, zijn jullie gek? Wat voor vergadering in godsnaam, hebben nieuws gezien? En op de tv waren echt beelden van eerste schietingen op de mensen die gingen protesteren tegen de oorlog. Ook eerste slachtoffers gevallen. En we hadden zoiets van, wow. Dan zijn we toch gegaan, gek genoeg. Wij zijn wel blijven overnachten. En dan gooide je schoetingen overal. De hele nacht. Zijn we volgende dag meteen trein genomen. Ik denk zelfs de laatste trein. Uit Sarajevo zijn we naar Zenica gegaan. Mijn moeder heeft gezegd, ik moet Merima meenemen. Merima komt mee, Merima komt mee. Merima komt mee. Merima komt mee. Dus of je nu van linzen houdt of niet, je zult ze eten. Eten, eten, eten, eten, eten. Er was gewoon honger. Eten. Daar moet je niet verbaasd over zijn. Dat zou je moeten weten. Voedseltekort, dieseltekort. Geeft die zo lang het ziekenhuis? Eten, eten, eten. Je geeft het zijn liefste allemaal. Eten. Sorry, but we need one apple back. Dat zou je moeten weten. Moeten weten. De nacht van Omroep Zwart. Ja, de laatste gedeelte zit in mijn hoofd. Eten, eten, eten. Dat was het verhaal van Margriet. Wil je meer afleveringen luisteren van de serie Help? Download dan de NPO Luister app. Ja, we gaan het hebben over auto's. Alle auto's moeten namelijk in de niet zo verre toekomst emissievrij zijn. Niet alleen in Nederland natuurlijk, maar in de hele EU. Een mooi streven zou je zeggen. Waar het niet dat elektrische auto's, nou ja, best wel verschrikkelijk duur zijn. Zelfs met alle subsidies die we kunnen krijgen, in Nederland heb je ze ook, blijft het een verschrikkelijk duur verhaal. Dus ja, wat doe je dan? Maar goed, daar is ineens China. Met een enorm aanbod aan middensegmentauto's die én elektrisch zijn en veilig over de weg kunnen. Goed nieuws, toch? Nee, de EU is sceptisch en vindt dat China aan marktverstoring doet. Maar hebben we China niet gewoonweg nodig om die doelstelling te behalen in 2030, 40 en alles wat daarna komt? Rijd jij elektrisch? Of wil je het wel, maar vind je het ook zo godsvergeten duur? Geef je mening hier dan over via de NPO Radio 1-app of bel even met 0800 11 21. Bij mij aan de lijn is Frank Jacobs van Autoweek. Frank, hallo. Goedemorgen. Goedemorgen. Hallo, jij belt vanuit Turijn, hè? Als ik het goed heb. Ja, klopt. Ja. Wat doe je daar? Ik ben bij Alfa Romeo aan het kijken naar een nieuwe auto die ook onder andere ook elektrisch komt. Ja, ja, ja. En hoe bevalt die? Heb je er al in gereden, überhaupt? Of? Nee. Daar worden er maar een paar van gebouwd. En hij gaat 2,7 miljoen euro kosten. Dus dan mag je zelf kiezen, benzine of elektrisch. Dus ik denk niet dat dit onder de betaalbare elektrische auto's Ik ga denk ik even ietsjes langer moeten sparen ervoor. 2,7 miljoen. Ja. Maar oké, okay, is goed. Het is er, het gaat er komen. Hey, over reizen gesproken. Jij gaat binnenkort ook naar China. Ja, naar Wuhan inderdaad. Ja, dat is wel de bedoeling. Hè? Om daar te kijken naar een nieuw model auto. Ja, nou, een nieuw merk zelfs. Een compleet nieuw Chinees merk wat daar een paar jaar geleden uit de grond gestampt is. En die zijn A voor de Chinese markt, maar komen nu ook naar Europa toe. Dus ik ga eens kijken hoe die auto's eruit zien, hoe ze rijden en wat de plannen van de mensen zijn. Ja. Frank, als ik het goed begrijp, die Chinese auto's die zijn én goedkoper. Ze domineren het middensegment in de Europese markt. En ze zijn veilig en voldoen aan de kwaliteitseisen. Waar zeurt de Europese Unie dan over? Ja, nou, om te beginnen, het goedkoper is relatief. Dat is niet in alle gevallen zo. Dat is vaak niet zo. En domineren doen ze ook nog niet echt, maar ze zijn wel. Ze maken een opmars. Ik bedoel, ze maken zeker een opmars. Ja. Ze groeien heel snel. En dat gaat van promilles tot intussen, ik geloof 5,7%, 5,8% van de nieuwe EV's in de Europese markt die Chinees zijn. Dus het gaat heel hard, ja. Ja. Hey, als je het hebt over de Europese ambities om te verduurzamen, hè, het is de week van de mobiliteit, dus geen beter moment om het erover te hebben. Even in het kort, wat zijn nou een paar van die ambities die de EU nou centraal stelt als het gaat om auto's? Nou, uiteindelijk moeten we daar is per land discussie over, maar uiteindelijk moet in 2030 of 2035 mag er geen nieuwe ICE, dus auto met verbrandingsauto, meer verkocht worden in de landen van de Europese Unie. Dus dan zullen we als fabrikanten zullen ze mee moeten en anders is het afgelopen. Gaat het lukken? Dat gaat denk ik voor de meesten wel lukken met pijn en moeite. Ze zijn hard op weg sowieso. Maar aan de andere kant, het helemaal loslaten willen ze ook niet. Want er is meer dan Europa, hè, voor de meeste autoproducenten die leveren wereldwijd. En een heel groot deel van de wereld is nog lang niet klaar voor de transitie. Ja. En zelfs een groot deel van Europa niet. Ja. En je zegt dat het met pijn en moeite gaat. Hoe uit die pijn en moeite zich dan? Dat zie je aan dat ze het heel lang hebben ze het tegengelegen. Dus ze hebben het een beetje links laten liggen, de elektrische markt. Veel Europese merken hebben het een beetje meegedaan of er helemaal niks aan gedaan of te weinig aan gedaan. Ja, maar nu zien ze wel de noodzaak. Nu rennen ze als hardste. Ja, en ik neem aan dat dit ook de reden is waarom China ineens zijn intrede heeft kunnen maken in de Europese markt. En ook domineren nog niet, hè, zoals je zegt, maar wel een flinke opmars hebben kunnen maken. Ja, zeker. Hoe hebben ze dat gedaan? Er zijn een aantal omstandigheden die daar meetellen. Er zijn eigenlijk alle omstandigheden zijn op dit moment gunstig voor ze. En dat heeft natuurlijk in de eerste instantie te maken met die energietransitie die eraan komt. Moet je je voorstellen dat een auto, eigenlijk de fabrikanten zoals we die kennen, die doen al vaak meer dan 100 jaar hetzelfde trucje achter elkaar. Een nieuwe auto is altijd een beetje een doorontwikkeling van de vorige. En zelfs als je een auto van begin vorige eeuw naast een huidige legt, een benzineauto, dan is het in grote lijnen niet eens zo gek veel verschillend. Ja, er zit navigatie in, er zitten airbags in en zo, maar het basisprincipe van de auto is altijd hetzelfde gebleven. Ja. En daar waren ze heel goed in geworden, in dat kunstje, in al die decennia. En als je als nieuw merk daartussen wilde komen, dan was je bijna kansloos. Want ja, je werd links en rechts ingehaald door al die ervaren, door de wolgeverfde conventionele fabrikanten. Met transitie is het een heel ander verhaal geworden. Want dan beginnen we eigenlijk voor die benzineautofabrikanten, is een elektrische auto ook nieuw. Dus eigenlijk gaan ze allemaal weer terug naar af. En dan sta je ineens op gelijke voet met elkaar. En dan is het makkelijker voor een ander merk, voor een nieuw merk, bijvoorbeeld een Chinees merk, om daar vanuit het niets tussen te komen. Dat is één kant van de medaille. En de tweede is dat de Chinese autofabrikanten, die zijn, wij kennen ze amper, maar ze zijn in het binnenland vaak al gigantisch al jaren. En die Chinezen die hebben jarenlang een enorme booming markt meegemaakt. Een Chinees land met meer dan 1 miljard inwoners die allemaal wilden gaan autorijden. En die markt is een beetje tanende nu. Dus die Chinese automerken die hebben die productiecapaciteit liggen. Die kost geld en die moet geld opbrengen. En op het moment dat je eigen markt een beetje inzakt, en je ziet dat ze aan de andere kant van de wereld met z'n allen ineens elektrisch willen gaan rijden, dan is het niet zo gek moeilijk om te zeggen 1-1 is 2. Wij als Chinezen gaan die markt ook veroveren. Ja, ja. Dus dat is een tweede aspect dat meet. Ze doen gewoon meer hun best om hier binnen te komen in de westerse markt, de Chinese merken. Ja, Ursula von der Leyen die heeft pas geleden gezegd dat China hiermee als het ware aan marktverstoring doet. Hè? Omdat ze met die middensegment auto's echt ver onder de verkoopprijs van de Europese merken zitten. Nou ja, goed, kijk. Daar kan je veel over zeggen. Veel voor, veel tegen zeggen. Dat begrijp ik wel. Maar het feit is wel nog steeds dat het voor veel mensen, zelfs al hebben ze de ambitie om groener te rijden, het is nog steeds een onbetaalbare exercitie. Dus hoe rijmt dat met de ambities die ze aan de ene kant hebben en aan de andere kant de toegankelijkheid en het mogelijk maken van dat mensen ook zo'n auto kunnen aanschaffen? U bedoelt dat we die auto's tegen willen houden? Ja. Hoe dat werkt. We willen vergroenen. Die auto's zijn voor veel mensen te duur. Dat is een feit. China kan het goedkoper. En toch maakt de EU er een hele hoop stampij over. Ja, nou, ik denk sowieso dat het een storm in een glas water is. Want twee dingen, een paar dingen. Allereerst is het dat goedkoper, dat vind ik nogal relatief. Ja, dat zei je aan het begin van het gesprek inderdaad. Hoe uit dat zich? 20%. Nou, als ik naar veel Chinese merken kijk, dan zie ik vaak dat ze helemaal niet zo goedkoop zijn. Zeker in het hogere segment, een NIO of een Xpeng, die hebben prijzen. Daar kun je ook bij een Tesla shoppen. Dus dat valt allemaal wel tegen qua goedkoop zijn. En als je nou kijkt naar een MG, dat is een model waar de Chinezen met een paar jaar geleden eigenlijk de grote stap in Nederland gemaakt hebben, die elektrische MG. Die auto zag er op papier heel goedkoop uit, maar die had een behoorlijk beperkte actieradius. En wat nog vervelender was, een hele lage laadsnelheid. En dat klinkt allemaal niet zo erg, want als jij een benzineauto hebt, dan ga je daarmee naar de pomp. En of dat nou een Dacia is of een Ferrari, hij gaat net zo hard vol. Hè? Dat maakt bij de auto niet uit. Ja. Maar bij elektrische auto's maakt het een groot verschil tussen of jij een goedkope of een duurdere hebt qua laadsnelheid. En met een auto die, zoals een MG, die laden heel erg langzaam. En dat was gewoon heel vervelend in de praktijk. Omdat mensen zich dat verschil niet realiseerden, leek die auto goedkoop, maar viel het, als je keek naar de prestaties, allemaal best een beetje tegen. Dus zoveel goedkoper waren ze niet. En ja, als Van der Leyen zegt ze krijgen staatssteun, dat twee dingen daarover. De allereerste is, ga het maar eens aantonen. Want er is geen Chinees die zegt van hallo Europa, komt u binnen, hier zijn de boeken, pak er een kopje koffie bij en we horen wel of het u bevalt. De Chinezen zijn heel gesloten over dat soort zaken. Dus daar ga je zomaar niet achterkomen. En de tweede is dat de structuur van autofabrikanten in China zit er heel anders in elkaar dan bij ons. Het is een communistisch land. Een groot deel van die autofabrieken zijn of staatseigendom of eigendom van de regionale overheid. Ja, en als een staatseigendombedrijf staatsgeld krijgt, ja, dat is logisch natuurlijk, hè? Ja. Als je kijk, deze discussie valt natuurlijk ook in een. Dat komt in een tijd waarin we ook eigenlijk een beetje de algehele afhankelijkheid van Europa, van landen als Rusland en China, die heel grondstofintensief zijn. Eigenlijk steeds meer de boventoon voeren. Van ja, willen we wel zo'n afhankelijkheidspositie innemen? Heb jij het idee dat het als het gaat om die auto's, dat in hetzelfde. In dezelfde lijn der dingen past. Hè? We hebben het al bijvoorbeeld gehad ook over Russisch gas, over Russische olie, dat we daar ineens achter zijn gekomen door de oorlog in Oekraïne van, ja, goh, we zijn wel heel erg afhankelijk geweest van Rusland. Dat moet niet meer. Ja, nee, precies dat. En dat zie je nu met China net zo hard. Want de Chinezen, een van de redenen dat ze goed kunnen produceren, want de Chinezen zeiden zelf vorige week op de reactie van de Leyen dat de PCA, dus de Chinese Passenger Car Association, dus het conglomeraat van de Chinese autofabrikanten, ja, die zei de reactie ook van ja, dat is helemaal niet een staatssteun, maar onze toeleveranciers zijn gewoon zo efficiënt. En wat je daarmee eigenlijk wil zeggen is dat zij bovenop de grondstoffen zitten, de belangrijkste grondstoffen die nodig zijn om elektrische auto's te bouwen. Ja. En dat is grappig, want dan kunnen we wel zeggen, wij willen geen SAIC of wij willen geen JMC of wij willen geen BYD of noem maar op. Dat zijn merken die je opnoemt van. Sorry, zijn Chinese merken. Ja, geen probleem. Maar als je een Tesla koopt of je koopt een Audi e-tron of een auto van Peugeot, een elektrische of een Opel, die staat ook stijf van de Chinese grondstoffen. Want ja, die komen allemaal uit China, die grondstoffen. Dus zowel voor de motor als voor de accu zitten grondstoffen die of uit China komen of voor de accu ook vaak uit Congo. En dat is dus nog veel erger qua mensenrechten en milieu. Ja. Alleen het wordt via omwegen, komt het gewoon uit China, lijkt het uit China te komen, maar het komt uit Congo. Dus het is een heel warrige wereld, die grondstoffen. Maar één ding is zeker, zonder de Chinezen kunnen wij de hele transitie op ons buik schrijven. Ja, om even in dat mensenrechten te blijven. We kregen net een belletje van een bezorgde burger, Wilbert. Ja. En die gaf aan dat hij stelde hem de vraag van, goh, stel nou dat jij elektrisch zou willen rijden. En stel nou dat het betaalbaar kan. Maar ja, je moet wel een Chinese auto rijden. Hij zegt, joh, geen haar op mijn hoofd dat ik dat doe. Want daar kleeft gewoon Oeigoers bloed aan. En kwam met een heel uitgekookt verhaal waarin eigenlijk het een met het ander in verband werd gebracht. Zijn dit verhalen die in de discussie over de toetreding van China in de Europese markt gaat met middensegmentauto's, dat het verhaal over die Oeigoeren dat ook een podium krijgt? Dat wordt erbij gehaald, ja, en terecht. Ik begrijp van deze persoon begrijp ik de zorgen daarover. Alleen, ja, dat geldt voor heel veel andere dingen ook. Hè. Ik bedoel, voor de hele Chinese markt. Als Apple met een nieuwe iPhone komt, dan staat iedereen op de race naar de winkel. Dan staat iedereen ligt in een slaapzak voor de mediamarkt om de eerste nieuwe iPhone te krijgen. Ja. Terwijl die ook gewoon uit China komt, hoor. Dus daar hoor ik niemand over Oeigoeren. En dat wil niet zeggen dat je moet negeren, in tegendeel. Maar dat geldt ook voor alle andere elektrische auto's uit westerse landen. En Congo is, wat ik net al noemde, een mooi voorbeeld, waar het ook verschrikkelijk is met de mensenrechten. En daar komt meer dan 60% van alle kobalt wat voor accu's nodig is, komt wereldwijd uit Congo. En elke fabrikant roept, als ik ernaar vraag van, halen jullie kobalt uit Congo? Oh nee, wij niet hoor. Wij halen alleen uit kosheren landen. Alleen als ik de behoefte aan kobalt van al die fabrikanten die dat zeggen bij elkaar optel, dan heb ik veel, veel meer kobalt bij elkaar opgeteld dan dat er uit niet-Congolese landen wereldwijd geproduceerd wordt. Dus dat zijn dingen, ja, daar zijn we van afhankelijk. En die afhankelijkheid is heel moeilijk vooraf te komen. Omdat je kunt het zit overal in de grond. Hè? Veel van critical earth metals, zoals het heet, zit gewoon ook bij ons op de grond. Alleen het delven daarvan is zo ontzettend vervuilend. Je moet je voorstellen, een kobaltmijn, daarbij vergeleken is Tata Steel een banketbakkerij, hoor. dat wil niemand in het Westen in zijn achtertuin hebben. Nee, daarover gesproken. De EU probeert wel een inhaalslag te maken. Ook als het gaat om grondstofonafhankelijkheid te bewerkstelligen. Er worden lithiummijnen, als het goed is, uit de grond gestampt. Maar ik heb begrepen dat eer dat echt operationeel is, dat we al een jaar of 20 verder zijn. Kan Europa überhaupt nog een inhaalslag maken met de gedachte van, joh, we houden China buiten de deur, of is dat gewoon niet voor te stellen? Nou, we kunnen de afhankelijkheid wel inperken. Nou, lithium is niet zozeer zo'n probleemgrondstof. Dat kun je ook uit Zuid-Amerika halen. En in Canada zijn er mogelijkheden. Dat is ook niet zo heel smerig. Ja, maar om die mijnen in Europa operationeel te krijgen. Hè? Want dat is natuurlijk het streven om het echt op Europees continent te houden. 20 jaar wachten, ja. Dat is... Lithium is nog de minste van de kritische materialen hierbij, hoor. Ik bedoel, de kobalt is heel erg. Neodymium is ontzettend belangrijk. Dat is nodig voor magneten. Nou, in een elektrische auto zitten permanent magneten, tenzij je een inductiemotor hebt, maar die zijn minder efficiënt. Mm-hmm. En dat is het probleem van neodymium. Dat is de grondstof voor magneten. Dat komt voor 91% uit China. En dat neodymium, dat is niet alleen nodig voor auto's, maar die grote nieuwe windturbines die op zee worden gezet. Eén zo'n turbine die heeft 12 ton magneet aan boord. Dat is het gewicht van 10 personenauto's. Eén zo'n windmolen. Dus. En daar is de vraag enorm. Dus dat, niet alleen om die auto's te gebruiken, maar ook om de energie te produceren. Daarvoor hebben we dat neodymium nodig. En die afhankelijkheid van China, die blijft dat betreft. Ja. Je moet veel meer denken dat autofabrikanten ook kijken van, niet van waar halen die spullen vandaan, maar die werken ook intussen aan nieuwe technologieën, nieuwe accutechnologie, nieuwe elektromotortechnologie, die af kan met steeds minder en uiteindelijk helemaal niet deze kritische materialen. Ja, dat is eigenlijk best wel saillant als je erover nadenkt. Van, het moet allemaal groener en elektrisch lijkt de gedroomde toekomst te zijn. Maar om die dingen te produceren, dan waag je aan een vervuiling dat zijn weerga niet kent. Ja, het is heel zuur. Je hebt in Indonesië heb je een nikkelmijn. Dat is een compleet eiland dat helemaal naar de knoppen is. Daar leeft niks meer, daar zwemt niks meer in de zee. Dat is één grote bende. Ja, je hebt het over Sulawesi. Ja, precies. Ja. En dat hele eiland is naar de knoppen. Alleen maar om ons lekker groen door Berlijn of Amsterdam te laten rijden. Ja. Dus in feite is dat zo inderdaad. En je ziet ook, ze zeggen wel eens uit berekeningen blijkt dat zo'n grote elektrische auto, zo'n Tesla of zo'n e-tron van Audi, die heeft een grotere CO2-voetstap dan in zijn totale lifecycle dan een kleine benzineauto. Ja, hey, je noemde net al Amsterdam. Als het gaat om de reactie op de intrede die China maakt in de Europese markt. Nou, ik zei net al, de EU, en met name vanuit politiek oogpunt, zetten die er wat kanttekeningen bij. Hoe is de reactie op de mogelijkheid dat er veel meer Chinese auto's op de Nederlandse wegen te vinden zijn bij het Nederlands volk? Ja, natuurlijk voel je wat weerstand. Ook niet alleen door dit soort grondstofzaken, maar ook door de geopolitieke situatie. De Chinezen zijn nog steeds de beste vriendjes met Rusland. Hè, met de agressor van die oorlog in de achtertuin. Dus er zijn natuurlijk wat gevoelens tegen. Mensen zijn ook bang vaak voor privacy. Mensen zijn bang dat ze gefilmd worden in zo'n auto, dat hun positie bijgehouden wordt. Wat natuurlijk niet helemaal onterecht is, maar dat geldt niet alleen voor Chinese auto's overigens. Want de moderne auto's zijn vaak echt complete datacentrales. Dus wat gebeurt er met die dingen? Dat zijn argumenten die zeker meespelen in een zekere weerstand tegen Chinese auto's. Ja, en als je iets meer gaat uitzoomen, de bereidheid om elektrisch te rijden, is dat een breed gedragen iets hier in Nederland? Dat is in Nederland bijna volledig elektrisch of prijsafhankelijk. Je zag in 2013 toen er een subsidie kwam, een bijtellingssubsidie voor plug-in hybride auto's, dat ineens een enorme storm kwam op een Mitsubishi Outlander plug-in hybride. Wat echt een verschrikkelijke auto was om naar te kijken. Het was een hele vervelende auto om te rijden, maar Mitsubishi verkocht in één keer van alleen dat model al vier keer zoveel auto's dan normaal over het hele jaar van een hele gamma. Dus, en zodra die subsidie weg was, wilde niemand die auto meer hebben. Dus mensen, de Nederlanders zijn erg prijsgevoelig, is altijd weer gebleken. Dus zolang daar subsidie op komt en er geld bij achterna gesmeed wordt, gaat het goed. Je ziet nu ook weer dat het wat terugloopt met de elektrische verkoop. Want ja, het is onzeker hoe die subsidies de komende jaren uit gaan zien. Ja, en de subsidiepot zit nog half vol, heb ik begrepen. Ja. Mensen zijn nog steeds een beetje terughoudend. Bovendien, die subsidie in Nederland is relatief laag. Als je kijkt naar de landen om ons heen. Maar voor particulier met name dan. Mm-hmm. Dus mensen zijn best toe bereid. Maar dan moet het echt allemaal interessant financieel worden. En het probleem is, in de basis is een elektrische auto gewoon een heel duur product, duurder dan een benzineauto. Ja, ik kan mij tegelijkertijd, de EU die zegt, of Ursula von der Leyen die zegt marktverstoring, maar ik kan me ook voorstellen dat het feit dat die middensegmentauto's voor een lagere prijs aangeboden worden, dat ook invloed gaat hebben op de prijs van het Europese aanbod. Klopt dat? Ja, zeker. Daar wordt er dus al een kleine prijzenslag gaande. En dat zal ook wel moeten. In die zin heeft het een positief effect. En Ola Källenius, de baas van Mercedes, heeft van de week ook al geen reactie gezegd. Ik wil helemaal geen importheffing voor Chinezen. Het zijn onze concurrenten. Mm-hmm. Maar dat is gezond en dat houdt ons scherp. Dus zo zit de wereld en de economie in elkaar. En het is een illusie om te denken dat we China kunnen uitsluiten van onze economie. Dus nou heeft Källenius natuurlijk ook een beetje boter op zijn hoofd. Want hij is ook voor de helft eigenaar van Smart. Wat ook voor de andere helft van China is. En Smarts worden ook in China gebouwd. Dus Mercedes importeert ook Chinese auto's naar het Westen. Maar wat hij zegt, daar heeft hij zeker een punt mee. Het is niet meer van deze tijd om zo'n grote economie uit te sluiten van onze. Ja, ik weet dat één ambitie die uitgesproken is vanuit Nederland... is het volledig elektrisch maken van de zakelijke lease... in ieder geval vanaf 2030. En dat kon niet overal op een goede reactie rekenen. Kunnen wij, en je zei dat het Europees breed, dat het met 5 en 6 zal gaan, weet je, het halen van die doelstellingen om de boel elektrisch te krijgen. Maar hoe zit het met Nederland? Wij zitten er gewoon heel goed voor. Het is een je hebt sowieso een hele goede infrastructuur nodig. Hè. Je moet die auto's kunnen laden. Nou, Nederland heeft de beste infrastructuur van de wereld, samen met Noorwegen misschien, maar wij zijn dichter bevolkt en ook het is een dichter land. Maar we hebben een uitstekende laadinfrastructuur, zowel wat betreft de publieke palen met normale laadsnelheid als de snelladers langs de snelweg. Dus dat gaat heel goed. Dat groeit nog steeds snel. Dus dat zit wel goed. Nou, zakelijk is natuurlijk een ander verhaal. Dan hoeven mensen niet zelf geld te stoppen. Dus die leaseauto's, dan is dat niet wat minder grote drempel en bezwaar, die prijs. Dus nee, wij hebben een heel goede omgeving, een goede basis om snel elektrisch te worden, ja. Ga jij ervoor tekenen voor een elektrische auto, zodra die wat meer beschikbaar zijn? Ja? Ik rij al heel veel elektrisch. Ik heb zelf nog een oude benzineauto, maar als het even kan, we hebben iets elektrisch op stal staan, dan rij ik daar met heel veel plezier in. Dus ik denk wel. En ik denk dat één aspect dat je niet moet vergeten, en dat is ook, dat komt eigenlijk bij waar we begonnen zijn. Waarom die Chinezen soms een grote doorstart maken of kunnen maken, dat zit in het feit dat de manier waarop wij auto's financieren de afgelopen jaren het anders geworden is. En dat klinkt een beetje een zijwegje, maar het is heel belangrijk. Want je moet je voorstellen, als je de auto was altijd, zoals we zeiden, onze tweede duurste aanschaf in het leven, hè, na het huis. Dus als je 30.000 euro moet stuk slaan op een nieuwe auto, dan denk je wel 3 keer na voordat je dat geld stopt in een van de vaag onbekend merk waarvan je niet weet. Bestaat het over 3 jaar nog? Wat is die auto over een paar jaar nog waard? Ze kunnen wel inruilen. Hoe zit het met garantie, service, onderhoud? En de private lease heeft eigenlijk alles laagdrempeliger gemaakt. Private lease is een jaar of 5, 6, 7, 8 geleden is heel snel opgekomen. Ja, als je voor 3 jaar vastlegt voor een van tevoren afgesproken bedrag, dan maakt het toch niet uit of dan Chinees onder je pont zit. Het is gewoon, je hebt een merk is iets bijzonders. Ja. En over 3 jaar ben je er toch vanaf. Dus nou, ik ben benieuwd. Ik denk dat 1 ding in ieder geval zeker is. En dat is dat de rol van China in deze markt in ieder geval alleen maar groter gaat worden. Frank Jacobs, ik ga je bedanken voor het gesprek. Heel veel plezier nog in Italië. En volgende maand heel veel succes bij je bezoek in China. Ja, dankjewel. All right. Bye. Ja, en dan zit er alweer op voor deze week. Mocht je de uitzending terug willen luisteren, dan kan dat uiteraard via de website van Omroep Zwart. Dat is www.omroepzwart.nl. Volgende week zijn we er weer op vrijdagochtend tussen 2 en 5. En dit weekend zijn de collega's van De Nacht is Zwart te horen tussen 3 en 6 op de zondagochtend. Denk mee. Heb je ideeën voor onderwerpen of wat dan ook? Mail ons dan op radio@omroepzwart.nl. En voor meer informatie ga naar www.omroepzwart.nl. Ik zeg goedemorgen en nu het nieuws van 5 uur. NPO Radio 1.